الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المجادلة madaniya ayan ka alla farin kamma madinai tan tan karagero sura segundi nyani tampillero ayanu fillana no wandi bismillahir yo ke kundu o agaro qur'ana takandi hillandi nyat na wutu baqara na li suratul hadid daro ga sigin nokobe ke nyani qur'ana sura no kanga ni takandi kamero tamuru nakatu anu famu kem pay gemme suratul hadid hay tanir tan karagelo nyiru ama fam tan na wutu qad sami'a Allah katan nas ken kan tan karagelo suwanu nyiri tan karagelo nyiru ta ko ko hilli kimbay kamedo tamuro nakatoy sahih wala da yo kenyani suran ku kontindi suratul hadid ayan nakhanindi kaganay derum karu ku kontinya ma kalima no ku ma hurufu no ko yo no gadi kontimo ko be suratul kahf ana fam nukra hono khanati wal yatalattaf ken kaliman kita kalima ke dikanin nakhan ka harfin nati ta'u ken Allahu akbar na'am bismillahir rahmanir rahim qali sami'a Allahu allamu gi qawla allati yakharin diga min ayagani khawlatu bintu sa'labata tujadiluka kebe gam padanga limma kunu agam faragun diga min a fi zawjiha ikina khibarin di watashtaki yakharike ga kitra koini ila Allah ikata Allahu ta'ala ya wallahu allah de yasma'u allah wa mugini tahawurakuma khafil limi digan shagan denga ga jalan debe debanna salayin den koyayam inna allaha allah de sami'un mukanan yani basirun allah nin allah nan yayi alladina yamkubin ya yuzahiruna kubinu asa kharamburi ense bendabarni minkum kakunyi gudi min nisaihim ya harun kibarindi ma hunna kunya karufeti ummahatihim imanu hitukunga in ummahatu imanu fiti ya kharusu ya illa allahi agantanya ya kubeni waladinahum kubinu gadi sarabaki no gondi wa innahum annatu kuigude la yakuluna iwakoni ndini munkara digam bunon tei minal qawli gelli sefendi wazuran aru digan nyengen tema kenka gare nyagan kenga wa inna allah allah de la'afuun allah ni yampana nyayi wakurun allah ni ghafarin dana nyayi waladina yemu kubini ya yudahiruna kubinu asa karamburini min nisaihim ya kundi thumma sage yauduna ina sage khadina ille kata ya rukuya lima hondanga qalu ingara kebe konanti ngana kinyanga wa ko ngakinyima ingana mbora ga ko ngadimma bora kenyin sakaram buri nga na sakaram buri nse fenko konanti ngana kinyanga su serenati yakenda ngadi problem na wadi na kama ahinta ke manati ngana katanga su wa ko ngakatimma a nana mbora su aw ko ngadimma bora kenyen sunu ngongatini saharam boran den sefe igatin saharam bori ano fam tumi gadna e ampal ndiringa umma ani kenya ha saharam bori ke no fam mhm fa tahriru rafada anti alayya ka dhahri ummi begana keko kene saharam bori aru diga mutar ko bega ke mana wutu wa tahriru raqabati akamanna kome khanne horo shariyan kome nyani kenna min qabli sadu ayatamassa ifil billaga meme menati yaqunga dalikum karan kengari tu'aduna iwa kakawandini na khano kudun kullahu bihi tikenya dabar ndenga wallahi alladhi bima tifufusu ya ta'maluna khaga kengolini khabirun allani ananyai faman lam yajid sirbe kama kitandi fasiyamu shahrayn akamanna qasu fil lisum mutatabi'ayn itembe temben tonga mei min qabli sadu ayatamassa ifil billaga mei me minati yaqunga faman lam yastati sirbe kama katada fa yut'amu 60 miskina fa it'amu anan ta'mun dinan yigandindi 60 miskinan tandume miskina anakunyi gande began kumpaka dalika kana kengari litu'minu qur'anan tongondi billahi allah ta'ala ya wa rasulihi ara khaifarengan watilka anda ke warde hududullahi allah gingu kutuntenni ke ayalla gingu karantonni ko yayi walil kafirin aw kafirin danga adabun yangang katang adimun kewe mamandana gani innal ladina yarikundu sa'd khawlat bint sa'laba ila smisuri serebe gani ka khawla kenya twinteni bint sa'laba nanti akina anafamu kenya nsakaram burat paske awa hompalla ga sarada yakareke agara ken kona da nganan tigana kinyanga swaga go ga kinyi mai la ilaha illallah wa mi kamono keta da igo ken mi sala hikinyine anu famu yakareke atandaga atana ko yada ko yakareke tandaga farin tirnde yinka mo nyan aga daga ko farin da yakareke ga daga ko farin da aga kunna ga kunno farenti ati ampara me akamade awa ken kunno ama warande ko kuna ama warande ko faranti keke ima hoho sukedi halla ma hoyan kanni kam ke khibare bi hanan sagara mbure en khibare alla ma ken ko hanan anu fam ausien ita hinan sagara mbure silama sasa aro ik faranga kin cha gande nga kuni ndin no kun chukon ka dangani akala shabab ya dimponna ka ya kun chi ga minga kirsa ko adi araket sefe kun ndangani a iga kenno konne Aisha ati wa kompekedde kaydi gamu ku yewi digamu yugunu muku kaydi inta honu muku anay ru Aisha tintabe qala kenti qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha Allah kenti da digamu kusumu wa few ha Aisha da kenya konanti senna ngatun kanda kebet mugunga da hosu baga ike wa kompendi iwa digamu yugunu muku inta honu muku qala kenga kamunda ti rasumu wa kembere khawla atigana lemun ko toka makani yebebe ne igana yike makadi idulline ko lemun ko khibare ati atoko kenya kunna gas kunno fare nga tahawur ne man ne gati gan saga ndenya na mei ayan ko sayank batte ke no kondi fare nti khawla dangati abshiri nyakhali ira qur'ana nyankandan dan ki na khibare ndiya allah rafa allah fare nda khara ay kenya kun sa sirebe ganati iya kendanga na kinyanga swaga ko ngak kinimai su ma ken kana diga me ko hube ga ko zuharu nya angana lay kinyina ya kharike anta kinyina ko ndonga de angana ni misi anta kinyina ko ndonga tube e wana ndonga junubu nyani ken junubu ke bakkan kam ko anna ko me khanne a horno shariyan ko me angana ken kita angara foro alhamdulillah gelanga ma ken kita aha anna qasu fil sumana itembene me anga baka ke qasu anga jukini ke qasbana qasu fil kenjinu mun nakatu baka gelanga ma kenki danna tandume miskine yigant ora fama mo fam allahu akbar innal ladina yamku beniya yuhaduna allah iganyengene allah imiga allah sokhini ga allah khonno wa rasulahu adi faringa kubitu allah rakullangani bihindi kama komo komma ya kubital ladina agara yemum bihindi ni langani fimbindi min qablihim kubenu gi kane ya qad anzalna oka kenyang kandindi ayatin kawafinunga bayinatin kubenu bangan tongani walil kafirin awa kafirun danga azabun yangang katanga muhinun kebe gani lokon dindana nyayi yauma kenya na kotan nyayi yabatuhumullahu allah gi undini jami'an asuka humanteng allah ga komon shugullini fayunabbi'uhum ani khibari bima tiho sudambe ya amilu igara kebe be golli ahsabullah alla ba jati ani gollun chu kontina jati ya ikum munguira golli nyai mungudai wallahi alla de ala kulli shay'in koyne be su kamaya shahidun alla ni sedan nyai alam tara muhammadan ma wariba annallaha nanti alla de ya'lamu ma alla wa funtu kira kampato nyiri di wa ma arufu budambe ya kira ganyi nyen nogondi ma yakunu kontanya na min najwa gelli gundal limunga salasatin siko gani kunga illa agantanya huwa alla de rabi'uhum ayagi nakatanding aga tuwai gafube konno wala khamsatin karagunta gundal lima udabarni illa agantanya huwa alla aganya na sadisuhum itu mundinya ya agi kurosini ya atuwa kungari wala adena hontaro honta min dhalika kenchi koi makentu makenkaragoya wala akthara honta gabonta kenkaragoya illa gantanya huwa alla gade ma'hum kahini ya atuwa kungidi aina maka nukusu nukusu nukuno kuya kanu ikunga lolo dunadi alla wadi alla atuwa kungidi ya summa sage yunabiuhum alla ni tu indi ni khibari bima kifuhu dambe aminu igara kengoli yawman qiyama la qiyaman kutang alla nat hatu indini ya igara kebesu dabarin inna allah alla di bikulli shay tifu inni besu ya alimun alla ni tuwana nyayi alam tara mamma wariba ila alladina katayimunga igara kubinu kaba alin najwa bakame ngaliburunga summa sage yaudu na ikunga sage ni nanyile bima honda barindenga nuhu igadi kaba anhu baka kebe maya waitana jawna ifaime ngalinda barni bilismi tijunubu ngole nyayi aru kuna kunga wa maasiyati rasuli aru khifarun kutandinda suhindenga wa ida jau iganari katanga hayyauka ina kusanki nkanta bima tikantande beyi lam yuhayika hari lam yuhayika bihillahu hari alla ime gamanke nkanta tikantande beyi kuna kenya kono wa yakulu ina ille tini kadi fi anfusihim iso ndomundi magundo nukondi lawla nanti jallasa yuadzibun allahu alla gando yangang katana bima kifobe nakulu oga kebe kono hasbuhum kendi baga jahannamu iwasi honni jahannamu ay jahannama di baga yaslaunaha igarunu jahannama nambuyi wabihsal masir lagaru ramburu kenya gani jahannama ya waliyadu billahi ya edekundu Yahudi anu hononati munafiku na yanka kunya kama awa inyia muslimuku iganasuru isire bane warta Yahudi anu kuna tagumi wal mengalunda barniga muslime ke kanu kanu ndine kenna kusahille haraga ni kille beda na kille ke wara kem mengalindo mokondambe haram tay anu fam ma kenka surohi yugonu gana itagunu muslimondo Yahudi anu gana imedi yugonu na kusato kugilli ona mewarbe igi yao kukoi ni muslimo igi toki inyu nyu numputu nukatia keda kunka na simma keta midi soronya kariba osoro benu gada kurendi midi kariaba mimi kukaga mi wallakun anava keda indaka nyini hidu kule ketana mi soro ngana agiri kurendi ganari inata okay. Kwa keda ikuratu nu iga mi wallakube iya ganjiru kui alla china kenga rade ila kengo farenda alla da ayanya kani nanti maka kenda bada ka ili adabari nakati alla ti amma wariba iga ti maka menga lunda bari iga ille ne me saga na dabar auto ke mat sirbe ya ayyuhal ladina kembere iga anfa me ngallati bone nyaay kembere aro faran konna ko sallallahu alaihi wasallam iga nari faran qarinati assalamu alaikum kallena ka kammai a yahi alla faran kunyiti ho alla imme ma kunyiti ken in kawati ne assalamu alaikum khay kunti ne assalamu alaikum faran qanati wa alaikum ya yahudiyan dun nasara iganan kunyi tikemmo ko anu famu annaki yakonno iganan kunyi annati wa alaikum iganati assalamu alaikum annati wa alaikum kembiro onda ya ayyuhal ladhi ya yemmo ka gumbenu ga tongondi ida tanajaitu ka kana ime wallana gundallema undabari wala tatana kama ka gundallema u bilismi tijunubu gundallema nga wal udwani aru khonna khonga hubeno gondi maasiyati rasuli aru maasiyati rasuli aru khifaren kutandenga gundallema gubedi kama kendabari kara gundallema undabari kana me wari bilbir ti golli sirenda barinde nyaayi wattaqwa aro allan kanne nyaayi kare ona mi warde kare nya xamanta magalen kan taw kinne ba asiye gan maka anu famu keke hari muden tamakh keken ke ahoyen tamakh amina mudi gam maganta kinne kare ba koga ke waqti be tsas na mi warti ke la khayra fi kathiri min najwa illa man amara bis sadaqah أو معروف أو إصلاح بين الناس سورة النساء من اللي جابك خير انت دي الله خير انت أجنتني بينوغا مي ولا خير كما سر كارو كاري عندها كبتو مي خانتها هي خان شيء مي دبا كارو كاري عندها مخم بي أنت هي أنا كده بدي با أنت هي خان دا كوان درانة با أنت هي خان دا خارلانة با الله خبارة أنت النفقة يو بعندني با أنت كي سمبران كون كوني با أنت كده بدن بان سمبران كون أني سيرا با كو كيمو anu fam wattaqu wa rallan kanne yugura ho da barkana gira kanada anna khirana anna kanada ka kengana hari nyammu ho mu goy muslimo soro sikinda taaguno haram baajo nganay allan kanne xibaare nyaide maga baane ngutu ka kun choro hille gara gana me warina baane to ko taagun kama ken dabar idha kanu salata iganani soro sikke soro hille maga gira nanti watale me wari anu fam paske an hawaru ki banno anta tuube gal adamari min tay mu gunten yo karaga me wari maniya paske amala gatu anda mugo nante ay ho inte hitu ho inte hita angri hal anda ta ono kana go suna saka ya garin kara Allahu akbar agananya kama ngadune kanati akhi umpa dunya hay ke sheikh ngade kaketa awa usuru sikahire bi id ba'da idnik agana dunga makan la agana agama dunga khata dabar kanna dabar su kana junu nyakit الله أكبر. واتق الله. قَكَنُ اللَّهِ الَّذِي اللَّهُ كِبِيرٌ إلَيْهِ أَوْكَتَيْ تُشْرُونَ خَلَقَ بِمِكَ تَاللَّهُ كِبِيرٌ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنْ الْبُرُوكُ دِي مِنَ الشَّيْطَانِ كَنْجِلِ الشَّيْطَانِ يَأْيِي لِيَحْزُنَ الَّذِينَ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ كُرُونَ يَمُنْسُنُ دِي كُبِينُ وَاتُونُ دِي وَلَيْسَ بِطَارِهِمْ خَبَرِ الشَّيْطَانِ رَنْتَيْ تُرُونَ شَيْئًا هَرِبَانِ يَأْيِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَكَانَ tanya Allah dungenyai wa Allah kama falyatawakkalul mu'minun mu'minun kennantuge Allah kama ya ayyuhalladhina ya yumu'minu amanu fakumbinu atongondi ya qila iganati lakum kadangani kana dude ni nanyuruwe fil majalisi takura kunga kana nyuruwe ndabari kana dude ni nabiran bagandi yafsahillahu lakum Allah kana yuruwe nyanga kana kanga وَإِذَا قِيلَ إِغْنَاتِ قَدَنَنِي فَكُنَّ نَغْرَبَسِ نَمْبُغُ كَتَا غَجَنَّا فَانْشُزُوا كَانَ نَغْرَبَسِ قَمْبُغُ يَرْفَعِ اللَّهُ اللَّهُ وَوُرُوتُنْدِنْ نَغْرُغِنْدِ الَّذِينَ يَمُنَّا آمَنُوا وَيَنُغَ تُنْغُنْدِ مِنْكُمْ فَكُنْدِ وَالَّذِينَ أَدُو يَمُكُ بِنِيَا أُوتُوا الْعِلْمَ يَرْتُوا غُنْكِنِيَا دَرَجَاتٍ سِغْرَقُمْ فُقُورَنْ أَوْرَانِي يرفع الله درجات الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم سروبيني الله غدا ايغا تونغونيتي الله ارو توانو دونكونو هر توا غمورانا قرلما قرمغو انا فام هو غاني الله تشري نياغا تو دينا نيا توينين انا فا غا كيل سيرين كام الله نا كون درجا نيا ورغيني كومونچو كام فيو كيرا كوينانتي حمين تاغودو توا غونغان نامورواد angala anna ke daraja ke tanna nya tuwa umurana nga mangar nya kharamunda nan sahihi wadada anna khalasin di ti Allah subhanahu wa ta'ala kaina tampiendo atorando kaindendo boto burundondo katunde bururu makarnde nyime Allahu akbar basina tuwa umuru andi nan nya nga sikitikebe faridatun ala kulli muslim ko farangara ko mogobe kenyani anna Allah tukoni aro manin qawaro manin takaw anu fa madan an ngara mani ya amma dan kaba mani anna farin katu sallallahu alaihi wasallam ko gani amani sere mani sere ndambin anna silama ko ke gadina to ngane ho da barni bil adilla dalilun nan nyamba anu famu parce que nan tirnu mu ko ay qabran no kon hadhihi hiya al usul al thalatha lasulun jiki hayke Allahu akbar kange nan musliman nan anta pa pa anta to andina no qarbane la ilaha illallah kasu karanta yan to nan kandina nya kinga sikidi kebe kenni wajibi ne sirranta kenda barnanda kana nyatu ana khore nganan karamun dinna da'wan chankina nan jiho kenni zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadl al'azim Allah fasan unta gonyen ken kabar nan dinna nya kin moran challi mo kanja kam kan je am far lanun nya kin mo fok man nake munno sir su gani wajibi nyana awan kam maya wallahu suru yugunan li iganyi ni taqun faren karanga gal igama kori ho suga makori intintai faren taqora ke hakka tem aha annabi nyimme en kawa darne kundwai kwa gantai rasun nan kawon kawa menyi nan ko ndukundunya mo anta ka khamen anta li khini khamen unan jurumi asunna ke dawna lo an khon ko ga jurumi do faren am ko bet ana fam tuwano nga onan jurumi kamma onan daga katia ona menyi oni daro oni khanta oni kuny oni ni mesada ana fam mo wa korta ora yimbe pew ona go khuru ngun tukiya kanken nani anna amma tuyi anda tuwana mundan tuwana dar la ilaha illallah keda farenga ga ni menyi na karanna soronga na gawo keda awa soro khoro yo nyirni kungana re gosa ina gosa sigi ko yanta ta gura ganti mah farenga kenta gemmai ana gosati kare do kare ka kunna kara kuku ta gura de manda wa kenni sunna ne kara kuku ta gura de kembre ken talingi banu ko gadan nan Allah da ay nyaka ati ganata kan sutte kan bugu me wure kana dude ne awure ni nan bram bagand pro kana me tongundi khar da bare Allah na yuru en kina khayal janna no khot kan le are yere gal hugo hugo gana le me tongundi ro me tongundi aga angan ne ngano ma Allah na o tongundi ne kharay milo biraga na yam makay angana an chondo me ngamal ngo kan to ngono kendi Allahu akbar wallahu Allah de bima ti ho sudambe ta'maluna khaga kebe gollini khabirun Allah ni ngana nyai ya ayyuhal ladina amanu akumbinu atongondi idana jaytumur rasul kala nay khifare ngallalimma kununa gundallimma ku faqaddim kan kandandi nambugandindi baina yadaina juwakum khame ngallen jommena khanga sadaqatan kana sadaqa bagandi dalika annaken sadaqa bagande wari kenyam pasangun talakum kadangani wa aqaru ayan senun takadangani kadi fa illam tajid illi khagama kita fa inna allah alladhi ghafurun ghafaranan yani rahimun allah ni finna nanyai ashfaqutum yo hakun kanu afuqara kunyai ba antu qaddimu nanti khanam kandan dindina mbogandi baina yadina jiwakum kami ngallen jo mena khanga sadaqatin kana kuyembagan sadaqam bagandi kabiran beketa hagama kenda bari wa taballahu allah haga tubul lagana alaikum hakamma ya aqimu salata fa sallin chigindi wa tu zakata kana zakam bagandi kana allah fatu wa rasulahu aru khifarunga wallahu allah ta'ala ya khabirun ingana nyani lima tiho sudambe ta'maluna haga kebe golini kundu suronyi ha dunga farenga siri a suromane mani min nare ya rasulullah namundona miwari allah faren namundona miwari kenga bo agabo allah agalai faren tu mandin ati sirebe gananya munda iro faren na miwari akamanna sadaqam bakat nandi fare sadaqam pai lahona miwari allahu akbar jarabilli a kenna kengoti kamma buru ida hinunga rakum aha kaiwa kunna nanti ali ibn abi talib nanti aya wa qur'ana sir suma gollita ga manyi kiyai sirenta gollinta yi halleha kenya ga nati ke dinaru nyimaha anu famu dirhamu nyimaha dinara nyani baida atakani takandi awara ila wechi ina munda inda yi farenga ida na mewar tasu ina hobakan inda ro tasu ina hobakan yo khayna tikendi game amasa Allahu alam kaketa igama kenda bari ban Allah ta kaka nu fuqara ko kaykun kembere Allah yam faka makha Allahu akbar awde an keta ko ila fam ila hinum fam keta alam tara muhammad amma wariba ila alladhina kata yamun tawallaw qauman kubinu wa rasulun bi sallim ma ku ghadiba Allahu alla gabutu alaihim kun shurubinu kamma ya gan yahudiyanunga bahum kun shurun taqad kun shurun tamine minkum kakundi wala ha wala minhum inti khanu kundi kunni munafiqun nyai wa yahlifu iwa kunene khadi ala alkadibi garen kamaya ananyi kunaya alamuna iwa tu yai garen ya konno allah ta kunina ngemundina mparandindi lahum kunkamannunda adaban yangang katanga shadidan kebe kote kote ngani anna kusuru wadisa humbono ikunganyi ya'maluna ila kebe golini itakadu ikumbaga tikitindi aimanahum ikune unyai na kunya kudure ya barta do ya idu awa bonenna makenka waibe enna kanga iga kunana na kune kenya barta do ngananya kudure nga fasadu kumbaga sankona nkope ansabilillahi baka Allah killenga walahum awida ngani adabun yangangkata nga muhinun rohon dinda nagani lantunia anta huyun tunu anhum baki makaya amwaluhum inaburunta huho yontono baki makaya wala awladuhum iremun kanta huyun tunu baki makaya minallahi baka Allah yangang katanga syai'an haribane anta huyun tunu baki yangang katanga haribane ya ulaika kunkamannunga ashabun nar kunyani imbedunkonunga ikunga de fiha iwa imbenukondi khaliduna lama nuganiya yawma kenyana kotanyai yabatuhumullah antaki undunu jami'an isuka humantenga fayahlifuna inakune lahu fa Allah subhanahu wa ta'ala dangani kama kumukum maraya yahlifuna iganyi kunene dunanu kondi lahu kum kakundangani wa yahsabuna igasim manakha annahum nantikunga ala shay'in inafuinni kama ala tungtungu innahum anna kusurowari ikunya nimene alkadibuna yani garantonga irekundu naam anda gonna istahwada hagal warenan dampina nselleti alaihim ikamma ya shaytanu angarenan kini kamma fansahum dhikrallah fansahum fansahum adi mungundi dhikrallahi allah finkong nyai ulaika kunkamannunga hizbu shaytani kunyani shaytani jamanga ala narubi fikiana lukina tongtongu inna hizba shaytan shaytan jamande humul khasimun ah humul khasimun kunyani perrin tonga nun naranna ampoin ya odagana innal ladina yarkundu munafiqun kite hubenu do yahudiyanu kuganni kanne ku abdullah ibn ubay kun salim disronga munafiqun benu gadai kundo yahudiyanu ku yanne wori telle bisi kunyantan ko agarna ko nganda kane makobe suratul hashir nanti ni dunya ko ni yati allah ti muhammadu da kun ta khadide in takubanu de in takukhad ikunyan to duro ket di mudabizabin iwado ke iwarni warni iwadaga nay warni allahu akbar innal ladina igana ko ni rena to khotini billahi iga kunene wallahi iga kunene garen kamma innal ladina yamukubeni ya yuhadduna allah kubenuga allah kubenuga allah kunno iganyengene allah iga sohini wa rasulahu haru khaifarenga ulaika kun kamannunga fil adalli kun arugon tonno gondi kataballahu allah rakinchafa la ghaliban nantimi ganindi ala ike allah wa rasuli haru khaifarunga miya ganindi inallahu allah de qawiyun sembentenyani azizun allah ninindananyai la tajidu qawman anta suruni ni yu'minu kube wa tungundi ni billahi jalla ta'ala ya wal yawmil akhir aro ko talagaren aya gani la gara ko tanga yu'aduna iga khanna iga yemmen khannal lemma kunu ida gani ne khana kunga hadallah kibe ganyin ge allah ima gara allah sohi wa rasulahu aro farin na ganyin ge farin sunnan gara farin sohi walau kana aro kunga nani abahum ifa banu yayi aw abinaahum mire munya gani aw ikhwanahum mimare munya gani sare habe ma habe masare ya aw ashiratahum ma ken kai kore dun kenya gani ulaika kun kamannunga kataba fi qulubihim kataba fi qulubihim ulaika kunya ni munga kataba allah ga sabandina sabatindi fi qulubihim isondo mundi al imana limana ganka kunga wa ayyadahum allah di sembendi bi ruhin ti sembe ya minhu nangiri allah ya gani limana ganka kun pankanga wa yudkhiluhum allah ni rondini ya jannatin al jannan kanu di tajri aga urnu min tahtiha awriya al anhar waralla kun gaurnu khalidina la manu gani ya fiha al jannan gondi radiyallahu allah dunge anhum baki magaya igadunge anhum baka allah magaya kun kaman nunga hizbullahi kunyani allah jamanga ala tongtongu inna hizballahi allah jamanga kunyani mene al muflihun kunyani taqdiri kitanunga suratul allahu akbar ati la tajidu qauman anta sirinni ni sirbe ga sagu allah aga sagu lagar kota ga wal rufarin kencharan dambe anta nyini wa duna man hadda aro serenga nyini khana ko serbe aga dalla khot keni mu'mini timmante nyen keni kafir timmante nyen anta mu'mini kenyi naga kafir ke khanna fren yego khara watirni ni kende hara marim ati walau kanu aba'ah hara ha baga nanyi allah konne nyen anta remme kenyi naga khanna ko aga mu'mini nun khanna mukbet la hara nanyi hara ga nanyi ga maware me ga magajete hara ga nanyi aga makha aga bangne nga gabrani na ka sondo mekedi na kanunda na nyikar aru muminu nunga kawo mu gombe anta kenda barni fa bada paske fa be kemam islami aw go fa be mu go aw abinaahum fa be ngana islami fakanya ganani anu famu are mengana nyi kalanta nga kafiri nya gan wal iyad billahi fil kafana nya gani anta remeke khanna ko muminu nunga kanim go haranda nya haju ngana kinyi demme ka ga de mana ga hoyni ne ka sondo men karam la anti wallahi ga iga igi kanna lemma ko hara gana nyi saghe habe demme gana hara gana nyi saghe demme gana hara gana nyi ga habe mi suga kore bana nya no khonti har kenya gana ibara gana iwarni wa gol ni meda wa khabari sondo me ki kara mu'minu ngana haju kita daga na aken ngana haju kita di soro ngan tatelle de mu'mini ketta daga na na kim kun ka man nalal li managan ka hun sabatin kunya sondo men Allahu akbar suratul hasyri suratul hasyri suratul hasyri kafman dem pin ko ngen cho ranya ni ke inati suratul bani nadhiri honu gara to gara kenya ibura diga mun ya kamma ya madaniya akenya ka allah farin kamma madina yi akenga tankaragen do sura kabundin nyani danna tampilero aya nunna gatya nanu gondi bismillahirrahmanirrahim subbaha lillahi ma kunchu subhanallahi kungi allah danga kibega kampato nyeridi wama arufofo dambeya kubega nyinyendi allah de alazizu allah ni nindananga alhakim allah ni tsanjirenga walladhi allah ni tungkanga akhrajalladhi agara yemmum bagandi kafaru kube nunga kafira ku min ahli alkitab yin kitabe dun ko nundi aya gani bani qur'an bani nadhiriya min diyarihim ni bagandi kanun no gondi li awwalil hashr ikahumande hananga li awwalil hashr kahumande hanabe gadi kitaya gani imademi kemmi mademi kitana anafam kemmi mademi ikitana ni bagandi kanun no gondi daga menyi dingrayugo ما ظننتم خكم مؤمنون ما سما أن يخرجوا ننتيكو يهوديا وبكا وظنوا يهوديا كيمنوا خارك يا سما أنهم ننتيكو مانعتهم حصونهم ننتيتا يخوركوني كن كبنا من الله ننتيتا يخوركوني كن كسنيا من الله بكا الله ينغن قطنع فأتاهم الله الله ركتيا من حيث نقزوا يا لم يحتسبوا kungama kencima wakadafa alla fitan dinang warandi fi qulubihim isondo mundi arruba jotonde jotendo kanu yang alla rakenya fiti sondo mundi yukhribuna buyutahum igi kompongur janani bonondini karabi aidihim ti iminu kitunga wa aidil mu'minina aru mu'minu kitunga fa'tabiru hakunnan takasi khankawandi ya ulil abisari ya haqla sire dunkonu Walaula kauma meya walaula an kataba Allah galliga mpaka safandi alaihim ikamaya anjala bakkinga ikanundi la'adzabahum gancinganyi yangang katana dunya dunano gondi walahum awidangani bil akhirati la garakotanga azabun nari imbenyangang katanga dalika kenjababunya nanti bi annahum ikungade sha'akullah ida Allah sukhindi wa rasulahu aro khayfarin ngaira kunya sohi ira ira kunya kuta sirebe gana Allah sohi fa inna Allah Allahu ta'ala ya shadidun shadidul iqab yangang kata kote dunkiani Allahu ta'ala ya maqata'tum kama kutundi min linatin gelli tamarin mbadagun na tamartingun na au taraktum ma khagara hube toko qa'imatan asigindenga ala usuliha asa ala silinka maile silun kama ure ani itebe ga sikiti du lina bikasri lam kenni tamartinga nya ka tamare na ti tamarin dambe ani akenta gilo no siri adu nyinya nyantinta honne kare mentur nallu ko ana gelli tamaru sirunya Allahu akbar amo inten khana nyakinta gi sopini gi kai kosono gi buini na imbeliya Fabi idnillahi kenyati Allah dunge nyayi wani yukhzi alfasi aru Allah na fasi gunu nyagundi wana yirukundu suratul hashir honunati suratul banin nadhir banin nadhir yahudiyani yinyimadina nukon yinyimadina takhenya nukon farenga raga madina tan badri kota nganya anufamu kenga kasutu badri kota nganya aruna kasutu mibaga anadu kumalatume keta farana ga kata bani nadhiri nanti inta kaga janga kamak ingaja ko lahiru nanyi na kham serebe nunda ku ga janga kham mak ka yade be nunda yi kaga janga on takapi on tiga janga on into ga janga kenan lahiru lema kuna lema anai muslimo yati yahudiya no ku bani nadhiri soronga ka awa badri ko tanga Allah subhanahu wa ta'ala ga anya muslimo ga ganyi siri galakhul qulna buden ka penka ka uhudi kotanga anafamu Allah mu'min kafir nu ngara mu'min nu kat uhudi kotanga he iti kan nabi nyimme be okuda gar lahi dun taw ke ko de kenan nabi nyimme keede basi badri kotanga iga iga da kafir nu kunni muslimo ngara kafir nu ni bani nadhiri yahudiyanu kutukotne he kenan nabi nyimme ke ke be makon kutungo kitabe ke da yani ke di bandaranga telengu no kusu seranta ke nyini kita ke korono mo kontay de faren daga adida lahidun tawnan to in toga janna on tike tanga e uri ko tanga hinu ngai le muslimon kam yiti nono yiti kempe tike ke fare ke tike on ta hidi janka ha ko ida e kusar lahidun gurja e daga maninya nan daga katam makkan ko ngati daga awa faren ga e faren ga kem mu la ilaha illallah ara kuremutu da kuremutu nanti inandaga yoriya ikanua era mu nanti faren arniya faren itaga idin kanu ya kusun daga idin kanu ya na ala rase ge ngote nyen ano ba maboton den kote i holla kun din kanu kenya ni kunna simma iganaro i husunun kuno ko iko ikanu kuno gondi igara holla kun te ho kenya ni kisini ba amari wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min allah faren do kurentelenge ha kendo mbi makade adi idi yore hasaruhum ni kale ikanu nokon parindan adi wa qribaniya kida ko ikanu jotem idi haren ke parin awran fasida lahidu nya guruja parin pagale ikarnea ni katu yo paske كعب العشرة كعب الأشرف أياني إخرس أياني أنا فاهم أوي كان النونع لكن ده سرو تناقض سليمي وطادي كذا قتل لهم مكان عندك أكون أنتي كندو ما فارن بيت كذا يكندو مكان كونيان كافر نقول الله فارن ده محمد بن مسلمة أركين يا أخي كتاي كعب نتوكه بس كي محمد بن مسلمة رو كعب يسوس يجي يخرب بناي عندك أنا تناك كنا رانا كي غلوا كا أكين عندك أقصد أرا كري أرا جنبان تكري agar kita da gusarat ken kibaran kinye ken dumbole adumbi ma khasiri mine faringa telengi yakata igadi yori igadi kale kata tamar wenu gi maka gallunno to kunya kosokoso na gayim bellono hoyni ko iwi kanu ni yakinye agar ken da badanga ti kanna ye idi sir khoren kare iti muhammude ita anken ka danki nan nabi nyimmi yan kaga borondindi ni kundu ku tamar tilde munto hayde hoyim fayde allah ti ma qata'tum min lina أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. إذا هو بكتي إذا هو بوربا كينين الله دعيني ينتم. بس يبطن بكي نعم كندا بديوا. يو كان ناتمارين شو بكتا ناكتو مدينة نكونارو مكالا فارينا. أرا كين كباكتا. وما كذا إذا مني يا يقصد بقولي كانوا نكنت. يتي فارين داسا إن إني ورا. غجانه هي تون تخن نكاي. أنا أبروم باي. أو يا خروم باي أو هو ينباي. كاوكو هو بكير مند. يسوع بقول كرتوتو مكولي مكولي. Nambuga ne mene gajanga manya hoho manya Allahu akbar amma dati ma dhanantum an yakhruj paske ikabunya ni sembe ngidi mumino kuimeno masemanante kuwa bak ka Allah di bagandi amma di fa atahum Allah min haythu lam yahtasib waskara kanu nyari sundumente keda idina burun to koydaga Allah farenti ga imbuko serebe ne bakanda nyogo min nambuga ran setu ho aro likebe aga katawut ka kafanta ku mutude anno kafanta bakke da jambodde bak atoke nyana kunne mi suka bak sere ri ya kharum mutu wadi ikoma ya kharum mutu wadi yoyenu aro na burubenu kanu do ni nyubenu kanu ngam farindi kitten saka suka ma sere Allahu akbar wama fobe afa Allahu Allah gara kincha gandi ala rasulih ikai farin kamma ya kenya gani bani nadhirin na burungana ni gajangi manyang minhum ikundi fama kakum fama aujaftum nani kakum mabba misinun kamma fama aujaftum kama ba mina nguruna sobe alayhi kem kamma ya gelisi ya nasira ganan taga kamma na kadabandi ma kenkana ba mindi walarika kama situhu khawutu nandaga kama gajang dabari walakin Allah ka Allah de musallitu rusulahu ani khayfarun sallatindini ala man yemenya kama ya yashau kebe galin Allah danga Allah de ala kulli shayin koyne be su kama ya Allah niran yananya yo ke kundu an atu fama awjaktum alayhi min khayr paske fayu keni huwai ma awjafu alayhi min khayli ma siwtun nantara kama nanti waraga nagaja ko nanti gaja ay wala rikabi masituhu qawtun nanti gaja ko badru moko ma ugudi moko ke manyat fayunni maniya kebe gadagan konno nanti wi gaja konno ko gadungi ma kam ga wurna daga gara bagasun ben to kaga na kumudu kenen fayum horo khati ay igara hubere ga konno ma kay unwatan sembe ka wara garo kebe kenni kebe gajanne manya yi kusada yi bagas mumut idi jahondi e tamarundi hoy ni ni min turaga kenyen fayuma kenyen fayuke alla rakin cha gonni faren kamma ya do igara hubenu kitidi mana burundo hoyenun komun yo anani ni khamasta usinu nan takawata le kenga jet khamasta hunu qawd nan takawata la makin nafiyne naam qabari alla nakin chelletindi faren chelletindi kamana wariya ana famu iga katu kinkitna sasa yugunu kha ko seti awa ana kammo paske fayun ama lagal logo nabre ngin kha wat takanini ya khumsu yu khammas naya khumsun ko inda takanni karago ya karago kesuni farenya khal inna katu kesuni farenya khal karago karagande ke kenya khums ina ken takan ana famu keta yiti farenda ko kenki barna kammo aha ha onna harina ko be Allah gara ke be sagandi ala rasuli Allah farin kan mai gelli na bure be gara kitabani na buriya gelli de be dun konunde awa Allah danga wali rasuli aro khai farin danga aro marin tinton danga wali yatama aro wali yatimon danga ni aro miskinon danga ni wabini sabili aro ke be gatere killendi silifanda ganta ma pasinta ma tampinte nyani kera ila kenya kudo la yakun na bure kem maganya do la, la yakun na bure kem ha kai kom ila kenda bariya la kudo la yakuna la yakun na bure kena maganya do la tan anke ramani kono do la tan Allahu akbar andimi kya ta hilande daro to watong lagana dulatan dulatan kai timbal nam pentaner eh ambe gelogan kiyen non jikamene ha dawlan to ma dula nam dula dulan ni mania pokiti ma farahi fo ken dula ko ko amma ganya tirimbe atirimbe hoya bainale aghniya bannanum bani na ala kini faren yana kini Allah di faren a aro marin tinton dole yatimendo miskinondo killere mukudo kai kai ara kenya kudo la yakuna na bureken maganya ma lagallo na bure nan maganya dulatan kitima ga faragi fo illan kupe hoya bainal aghniya ibannanum bane na ka minkum fakundi wana ataakumur rasul khibare ngana fo be kine khayi fakudu kana killaga khanta bara kamaya wama nahakum agala haka ba kebe fantahu kana kingara khantem peno kan kana wara wattaqun kantanu allahi inna allah allah ta'ala ya shadidul iqab yangang kota kota dunkeni allah ya lil fuqara awakurin tonka dangani al muhajirin kubenu ga heregu alladina kunyani yemunga igari bagandi min diyarihim baki kanundi adina burun gondi yabtaquna fadlan iga fasangun taqumurun barajenga min allah nangiri allahi wa ridwanan arudungayinga iga Allah de mana wa rasulahu ara khayfarinna kun kamannunga humus ah ulaika kun kamannunga humus sadiqun kunyani tongun tongam walladina aro yemkubinu ya tabawa udda iga taru kanu kondi madina no kondi wal imana aro limana ganka kungi magaya min qablihim ikane ya yuhibbuna man iga yemmin munda hajara kebe ga heregu ilaihim kati ya madina di wala yajiduna intakitan dini fi sudurihim igijum mundi sondo mundi hajatan duram paju ya mahi khirigirinte yu khunna kuya mimma baka hunga utu igara kebe kini suronga wa yu'thiruna iwa hasunde ndabarini ala anfusihim ii minu kamma ya walau kanabihim hara gananyi ya khasasatun haju khirigirinte nyagi ya ureani atunga nanyi ya Allah gara muhajirina nundu al-ansar nunya jakir anu faham yo kenya nagatu waladzina tabawa udara wal imana muhajirina nukubinu gaya daga madina fukarungidi Allah farina hukini kunkaya anu faham kenya ni ati waladzina tabawa udara kubinu gaya taakun kandi kanka madina kanu kondi wal imana limana gankakun gimaka anu famu iga dungi limana gankaku nga min qablihim saru hirga no kubilla gatakana ida soronyi no hubino gatongondi yuhibbuna man hajara ilayhim sere sugana hirgu katya madina ikunga kimunda Allahu akbar qa wala yajiduna fi sudurihim haja mimma utu iga na hokini sere intaqo no akamai ina kinna ibutellinge allingi da khamene baskanna sere nari anati ya garun ciki haymina qati hay ihayi hube gallinganda anna koninda nawara anda alida nganani manna ya Allahu akbar awadangani kendi ha kyani akha kun kampanga inati hogan tambakan ninna buren kinanga ma sabanu yugunu garini nanti kharaz marsen koy ngannan daga nyimme ngolli na ho mun anda war kun kam ko makoto kana raw kedan nan sirenya na ho kinna ngaw kinna kinna to ko an taka hari golle ya he mur kunum be de anna dalla atam pinia sahih wadada الله أكبر ومن يخشح نفسه ويؤثرون على أنفسهم إيجانا بريكي حسنو إيجا ما كان قيام مدينة كوما إيكا فلمو إنا كنيا حسنو حري منويا أنا فهمو هاري غناني هاجو قطة نياغي نابريكي أنا تينا كني كاري فلانيا ومن سرو سري يقشح نفسه إيجادا كيسي أيون كين قطنغنا هم فوقتنا كم كمان نونا هم المفلحون كنيا نتاقدر كتانونا يم كبينيا كبينو غري من بعدهم إيهاليا كنغا تيني أياغاني تابعين نونغارو مومنين سوغاري مدينة كنو مكان كمبالي لانساريغان كندو muhajirina numpalle sere sugari maduna gangiri oragaro kya battenga walladina aru yemmu kubenu ya kubenu gari min ba'dihim ihalliya kungatini rabbana ukaman tunka allah ighfir lana annan ghafara udangani wal ikhwanina aru marim munda kumarun mubenu sabaquna kubenu garo sama silimana ganka kunga wala taj'al maganyangundi qulubina usundo mundi ghillan koso besen konna kundo konna kumpo kote kote ngaru hasira kunga lilladina yemundanga amanu kubenu gatongondi rabbana okamantunka allahu innaka ankende binana kote nanyai rahimun anyani finnai kinyandana kata yemme begal ngadangani alam ta irikundu hay salafinu nya khibarin kun kubenu gajang farindi sahabanun muhajirna nun nasarganko na kubenu gadi halle tabiina nun atba'a tabiina liman mamma dunaga iga duwa na isoro ikana nkonda kubenu gadi sa masilama ko sire ngaranta masilama ko manin to kota nan duwa da ban ando famu ka kuna kusara kunna kullun diru duru mena khange ke ma o kallem me wadde la ilaha illa allah ya garin karan na girantina problemu nyen igun kara gana girantini kem a anna ko ridigamu yo kenya no nan duwa meda ngau akhi aganyam ko sudu islami nyagan sirebe haraga na nyu islama ko kega mekan ka sirenga ran chama silama kun sakar sirenga ran qaran ni sirenga ran chama dinan ho mato kan ke daga mai na darwai ka o mata an kana nya bidiya ngome na de tan din chama dinan antel le qurbe bidiya nya no gonde ma shirikul ma hol la kapendo he korten de a o mato kum Allahu akbar alam tara kenya ni as-salafiyya manhajun yani akisin tengan asirengan rasulun ar surbe nu ga anfamu tolin ta hunda barni salafiyya manhajin ana fam ina to ana yugo digamilti kennati umma khat salafiyun anti nahnu muslimun huwa samaakum lil muslimin ana kentu ana bani digametana makawbe ga ko innanta salafiyya huwa hiya al manhaj al haqq sahih warada ka salafiyya on fahinanta na kwani andu ikundo ngade manna golle nyarti yanganda golle nyan salafiyya ka asahandu kahunyen sahih warada yo ka kenure nanti kille ke bononte kille sire nyani o gona daga mu kontu salafiya o kyan sunna ke adabari agan kam ko mbe naam alam tara amma wariba kata yemunga na faqu kubenu kana fiqaqu igatni li ikhwanihim imarim ya khinun dangani ime kafirun dangani yemmu kubeni ya kafaru kubenu ga kafiraqu jalli kitabe dun konun de la in ukhrijtum munafiqun ti yahudiyanun dangani la in ukhrijtum jalli gana khakum bagan igana ne khakum bagan dini lana khurujan moga bugu kun kafina khaya wala mitiu fiikum unta sirisu battaqadi ahadan hariyam bana ya unta wallahi abadan no tokbira nasma yaban kenyani yerekundu munafiqinku anafamu yanda ga katta yahudiya no ku igatni idangani oku onare khaya battanga igane hari qabgan ni madina no khonti anafamu o khana anu famo o kapi khaye igana hak gajangana ona khaye temana onta sere sudiga mengutu ka khibarande awdan onta lahi dulle magru hotan tuwani Abdullah ibn Ubay di soronyan kuy he ihagara garenga kode onaga wa in qutiltum hay siri wa in qutiltum anya ko kunta no asiri ba ma sume kan abdullah dulle nyaike ko nube wannaga wa in qutiltum abu malik na ke mu gonanti kebe ga potse ko na abuna bunu abute mbakat mhm wa in qutiltum munafiqun ti yahudiyanun da hari ga nan yi haku ga janga lanam suranna mu ga da kadema wallahu allah de yashhadu allah ke na sede ne innahum nanti ku munafiqun ya ko ni ko ani garanta goronga ukhriju igana yi hari bagandi igana yi farendi suronga nan yahudiyanun bagandi ni ku munafiqun tabaka mahum kahiniya la in qutilu ari ga ni ga janga la ansurunahum munafiqun kunti de mana wala inna saru hari gani de ma la yawalluna mi ga fallako inan nan yille al adbara di falle bange summa la yunsaruna sagen tara de manda na kitana ka kun mu'minu de ashaddu rahbatan ka kan wi nyang kotonta igijim mundi minallahi dina allah iga kanna mu'min iga kanna mu'minunga mugombe inta kanna allah ikunnunga munafiqi aga kanna sirsui kenni mu'mininya munafiqi nga kanna mu'mininga mugobe sakatu wana ma atina kewa kitabin to kewa hadisin to kewa ho ngana ho da bari awatu kanna ngan antaru ngana kala me kuta angana yino gobe antarni aga nay harili na tellita ko halle halle angan ta walla mugobe ta akanna munafiqi kanna mu'mininya dina nan koto allah لا إله إلا الله. ذلك. عندك ناري. لأنهم. ناسب بني ننتي كونا. قوم. سرنيا ني لا يفقهون. إن تهوها منو إن تلي منا كان كهم فامنو. لا يقاتلون. كونوا. بتاعونو يبا. إن ليري. نيري. عندك. لا يقاتلونكم. كنت كا جنغنا جميعاً دومي إسون تا كا جنغ دوميا. إلا في قوم. أغانتنا دبندي محسنة. كوبينو تغان تنغني يورين تنغن زي تغاي دين كانون ياي. أو ميورا جدوري ما كنكا تغيوم فالي سنغلوم فالي. بأسهم. إيجا جنغ بيجي نخانا بينهم. إيجا جنغ قطي بيجا بينهم. إيمي نخانا. شديد. كن قطي قطي ناني. تحسبهم. أني سمنا. جميعاً. Nanti suni bani nyai wa kuluhum Kaisondo mungkunga Shatta Kumbu kumedi ntenyani Ibu kumedi Izamisukia Shatta intaban Zalika Anna kengari Asababu nya nanti kunga Kaumun suronyani La yaakiluna Intahuhu hamunu Imithalina goyemu nyai Banu nadhiri Imithalina goyemu nyai Kubenu gikane Kariban Iti uchi tinteno konde Aure ani wakati tinteno konde Amaharitala khasutumi Badiri kota Anufamu kukara kumbu kumbu Kahonu nati bani kainu kaa Anufamu kukunga honati banu qurayza ala kul hal hube gari kita a amenda suron kita kube nugi kana nanyini kengu chenyi me maharla to gana gabo kas tumyani dafu ikumpa gatemi wa bala amrihim ifinul lagarunyai awida ngani azabun yangang katanga alimun mamanda nagani kamatali shaytani yede kundu igati indai yahudi anukukarni indai gajanga min mati ni de mana bani nadhir alla faranga ni bagani ni gemi munafiq nu ko gama daga imide ma Abdullah ibn Ubay ibn Salul ladhi soro i wuru ay ma imide ma ikanwa alla to ngunya ko Allahu akbar kama thali shaytani ku munafiq nu gatini yahudiyan ku dangani ina kade mana imithalenga ko kama thali shaytani kama thali shaytani aga o shaytani ma hangutonga izbirambe shaytani ganati lil insani adamare mendangani anken nan kafiragu birambe kafara adamare menga kafiragu shaytani na kusati nge shaytani de bari un ke barin tenyana bakanken nga wa inni inni nge kundude nakanna allahi rabbal alamin tuna dunkonun kaman auran tage honun kaman a fakana aqibatahuma anya kita ihillilla garunga annahuma anti fillide iwa imbenno gonde khalidain khalidain la manu filligani fiha imbekeno gonde wadhalika annaken ari jazaa'uz zalimin kafirin tugadun nikai to nyangundanun tugadun nikai ya ayyuhallazi shaytana ganati sirin kafira ko gana hinnyam bam anya gon kanina haram parudin na gemundi anke gana dabari banita e ana bugangure Allahu akbar iwa kisa gabe konno kedi ya misale ga konno anfa musire gwani geloga makkan wakati na ondaga ya ayyuhalladhina ya yimmo akumbenu watongondi akanu allahi waltanzur nafsun yonkin nampayindi kokebe ide qaddamat agara kebe waridu kane liqadin la gara kotan dangani kumbane dangani wattaqullaha akanu allahi alladhi khabirun ingana nyani ifofu dambe ta'maluna haga golli ni khaga kende barni Allah ati yonkin sirenam payni de sirsu angar hobe golle angara wara lagar kota angara taqa kan annakin fa wal tanzuru nafsun yonkin nam payindi ma fonga qaddamat li gadin agara kebe waridu kane kumbane da awran lagar kota sasa gelagara bonenya da bari magara khere nda khaga tuwa haragana gamun gun honu yoguni ka kande da bar ndenga benna khaga tuwa anna bonenya warandu kan manna khirinya warandu kan anna mani nyina ndu kan ya wala takunu siril kata faranga ti kambire ni lagar kota farenti ati anna mani ta hulagar kota kane he faren make tirnin ada tirnda khara tirn raddana laman yaqulu as-su'alu la yujabu bis-su'al wa hadha batil ti ndan tirnda kharin tir ay borodwa nganin tirndi fokku nan tirn na hoyogo to amma naran jabi sahi agar faren tirni faren kara tirna tan man ta ga kan ko ibil laga konno awre anta to yimmo anu fam ko ibil laga hon konna ra kebe gar na konna ati kema ho ta ga kan aganta ya ta ina Allah mun da di fare faren saban nan yanken nan tin ni mun da ba ne de anyi golina saban nan yanken faren saban faren ti al mar'u ma man ahabba ken kuna sirisu an gara hube kana anyi ni kai ni kunya Allahu akbar kenna Allah di faren kanu ya ta gula gartan tahni gollen da barde wala takunu fakunna maganya kalladina koyem mumogonga nasullaha kubenu ga mungu Allah yi fansahum anfusahum fansahum Allah qadi mungundi anfusahum imenu yang kun kamannunga kunyani de alfasiquna fasiqununga la yastawi antanya kanana nyiru nanyeko ashabun nari imbedun konunga wa ashabul jannah arud aljanna dun konunga kuntanya kain tanyira ashabul jannah aljanna dun konunga humul faizuna kunyani taqdiri kitanunga kita hagar aljanna khallinko jahannam lemugo humul khasirun konnen takeng الله اكبر اذ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه الجنه دون كون جهنم دون كين تنير كو اني من نكون كو توران نكون كون تنيرا كو ان فامو سراهون مروين هو دامبي غلا هاي كو تويين دو جينتين نكون لا اله الا الله اصحاب الجنه هم الفائزون سسان نغولنيا اصحاب الجنه غولوم مغونان لو انزلنا الله تهرو غنيان كانديندي هذا القران يا قران كنو يا على جبل جدي كما يا رايتو غانجين ان نغيدي كي ولا خاشعا يان كانا غناي يان دو ما يان كانا غناي متصدعا اغا فينتي فينتي ني اغا كاري كاري من خشيه الله الله كانندانني كوني تعلنو نياي نضربها اوغاي تعلنو ككتا سروندانني لعلهم ما من ودي يتفكرون اين سمى يركندو اتي هاري غن غيدن القران يانكن غيدن ياك من غيدك والله غيانكن لانكن سببوندا اغا كاري كارني اغا جورني كرا كوين انتون كا قران درما اونغا قران ريسبكت ني اون درو انن ادرو ديمبو هانني منيا ان خرنا تو انن غوليتاي صحيح ولا دا ان رغا رغن مغو سيرو ان ما رغا رغن مغو برين anna sunun di anna maga amekenti anna rurura sireng naam wallah allah nidi alladhi tunkanga la ilaha batika manin tabati yangan tungunga illa huwa gantanya king allahi alimul ghaibi fi mugunten tuwa anani allahi wa shahadati arufi bangantenga huwa arrahman wallah ni finna nankorenga afinne nyuru wantengani arrahim allah ni finna nankorenga agafinne kinyana yemimbe agalinga danga wallah allah de alladhi ayani tunkanga la ilaha atungu batika manin aganta illa huwa aganta nyatin nyayi illa huwa aganta nyatin nyayi al-maliku Allah ni maranan koren nga al-quddus Allah ni sennanan koren nga awri anallah sennan nyani as-salamu Allah ni kisiyenga as-salamu Allah ni kisiyenga inna Allah huwa as-salam la taqulu as-salamu ala Allah fa inna Allah huwa as-salam itarizu tukura as-salam bawani salima al-ibadu min zulumihi kumonga kisi atonya ngundenga antasiri tonya na naam al-mu'minu Allah ni kilu taakundinda nanga al-muhayminu Allah ni kurosinda nanga al-azizu Allah ni ninda nanga al-jabbaru Allah ni fasundinda nanga makenka al-jabbaru al-jabbaru Allah ni jabbaru ngayaga ni marana nkore nga kebe agati kebe kenya nyana al-jabbaru Al-Jabbar awanya na hasondinda nan ko anufamu kotte ngana kose iga adbarni al-Jabr ko ko hasondinde nam to kon kuyli su yukon al-Muhaymin keni seeda nan nyani inati krosinda na yam hazar gabet kwadi we ne ngantan nanti seeda na makrosinda na Al-Mutakabbiru Allah ni dundare nga aya darin ni nangkota ho dambe ya Subhanallahi Se Allah senna kunga da nga Amma Baka fuhusu ya yukiriku Naga kenka fa Allah Wallahu Allah ni tunkanga Al-Khaliku Aya ni tagandana nga Al-Bari'u Allah ni tagandana nga Al-Musawiru Allah ni giyandindana nga Lahul Asma Tukununga Allah da Al-Husna Kubinu siru sirungani To'i ya gantiron ta tokonun fi al khaliqu aru al bari'u iwa mima nanungutu sahih naam yusabbihu lahu ma honga subhanallahi kongni allah danga fi samawati kewe akampadu nyeridi wal ardi aru nyampadu nyeridi wa huwa allah de al azim allah ni nindana nyai al hakimu allah ni kitan sirin nyai suratul mumtahina irikundu al suratu سورة الممتحنة أبو عبد الله سورة الممتحنة أه سالو سورة الممتحنة أبو العباس هنا تومي لغانا أبو لغا دوب أجوبا سورة المجادلة تيغو سورة المجادلة سورة الممتحنة سورة الممتحنة سورة المجادلة سورة المجادلة أنا كوبا كفيدت أنا دوبتا أنا akenni tandume nyani sura tandume ndi nyani tan ayanu tamirosi kwana no nga madaniya ayan ka alla faren kam madina bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladhina ya yammo amanu kakum benu watongondi la tattakhidu kama tigitindi aduwi ikalla konnga aro khayminu konnga kama tigini nya awliya karallemu ya bisallemu ya kaga fitandi ninan marandi nan khindi ilayhim katiya bil mawaddati tikanu yanga wa qad kafaru jintair ha minnan tair Allahu akbar na'am onaka wa qad kafaru iga ken kafiraku bima tifuhu futihun mu manchuya kebe gari khayi min alhaqi litungunga yukhrijuna ar-rasula iga khayfar mbogandini wa iyyakum aruqa kunyimenu ya antu'minu hakke khaga tungundi billahi ti allah ta'ala rabbikum hakamangani allah be khaga tungundi ken sababunda iga khabagandini baka makana khaga baka debi nonga inkontum gella khaga nanyi farajitum ngati kabugu jihadan jihadu nyangano nyaga na khai fi sabini kalla killen nondi aro murunde mardati kalla dungen khamagira khamagira khanun ngadi gelle khaga bugu jihadu nya khadne ma kagi kalla dungen nya murusu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya kama yi kalla kunnu khakunnu laga kagi nya nabi sallallahu alaihi wasallam naam تسرونا فغا غوندانديني كاتا كو كونو يا بالمودتي تخنوينا وانا يكي الله دي اعلم يكي انتو انت دي فوهو دمبي اخفيتم خغرا كيم موندي وما هو ادو هو بيت هو هي اعلنتم خغرا كي بي بانغاندي ومن يفعله سيربي ها ومن يفعل سيربي غنا كيندا بري منكم فكون نوندي فقد دل اكما انشانكو سوا السبيل كلم فوتل ontenyai yatafukum igana khabitim bitina kharaga yakunu kimbire wanyana khadanga lakum khadangani adaan khunnunga igapo indini kata khakunga aidiyahum ikitunga aru inenunga bisu itibonenda barndanga yanaka indenga ikunna tayamine law takfuruna kharaga kafira ko igap kafira ko mogombe fatakununa sawaa qalla garo suratul nisa yere kundu Hatib ibn Abi Balta'a sahih kenyanda igara iga madina no kondi farenga pare nanti wadaga na kata makanko ngaina makangumi no famu ina lo kita yakare go giri makka kafir yakare nyan Hatib gara warati mandan kenti at umat maraga ho muriya ba kita ayilantenga ana fami yoko sara fetu hata don kine nanyo ko situ hon kine awa Hatib ibn Bal Abi Balta'a akin kusada letaran cha na kini yakare ki te na kuma kan kon da fare ngar ni de kara ka kilun to ko paske ho ana ma kanu ngani Allahu akbar ko gana wari gara kem fare ki nyandi ata kanu en nari ni na kanai kun hara gana daga no in ta problem nya na ken ka kisu kembere wahayi mar na ke Qur'an kembere aku sara kini yakareke daga ayen yang kafarin kan nanti letra nga ke yakare mak jibril nanti letra nga yakare kima kai gara sahana kine nan tarad nak farin di karro karro kare kar gire kana sinu mutu nyogo mungu khana ke awar ke yakare idaga kata idaga gara farin gara dingara beko idaga nyinu net awanu nga iti yakare ke be gamma kabakan atuman ni mak ni yakare pe nan di mak iti ke be gamma kabakan di farin ta gare kon farin ti huana mak letra nyana mak kitabe gamma kabakan ati hondi mi tanga mabagando wanyira mukubakan sasa ona mboran arabagandi itorin karungure Allahu akbar arabagandi inte nokond arakin igara saha igara wariya igara idare kata farenga idare hatibata anatukon atukonyana he farenti mandankelloketi ati ikkan wa ko hoyenyani makanungani andufa ko aganatani kebe makankum ma ta Allah ra tubul laga tubia Hatibu tubia na lan dan fa ay kenya konno kon Allah ra yankan Allahu akbar farini sahabon dahi war igana hida bada gan takaw Allah na wahyu lit kaw ku kiyem pay ku wahai amu man ju ha market awasa ko kom bo ko du kon kom bo no kon be o yele ne bonen da barne kon kom ba la ilaha illallah la gando kisi lan tanfa'akum arhamukum khasum bunun takanahana wala auladukum kharim munkan takanahana la qiyamam ko tanga allah yafsilu bainakum yawmal qiyamati la sigen ko tanga la qiyamam ko ta yafsilu allah na fatan pancin dendo kitenya kame nakanga wallahu ta'ala ya ti hoho dambe kala kengol ni basirun allah ni ngallana nyayi kadikanat kagam oke aha kadikan anya kadangani uswatun nyakimukunga hasanatun kebe sirengani nyakimukun po sirenga kana kendabari ibrahim di khanya kero ibrahim ya aro yemmu kubenu ya ma'ahu kubenu ga kaini ibrahim ya birambe igati li qaumihim isrondangani okuide buraum ah buraum bura'u tanwini ntaide bura'u ukuni barin tonyai obarin tenyana minkum baka kakunga aruhuhu dambe obarin tenga ta'buduna kaka kembata min dunillahi Allah tananga uku kafira ku bikum tikakunga ahaga bangi una kanga wabainakum aru kana kanga konna kunga walbawda aru konna ndumba kunga makonna mbarawata kunga abadan tang abadan konna ko nyini ma tan ibrahim de isoro aro kafirnu konna ko mbangi na kata hatta ma biran be tu'minu kalan ton wonde ti allahi wahdahu allah baniya illa qawla agantanya ibrahim diga amike kama ganya kedo kenna iha badan la astaghfiranna mi gara allah nyaga andan ani kafare nga in a iken tamaran dini laka anken danga baka allah nan gatanga mi shay'in hari baniya rabbana kaman tun ka allah anken kama tawakkalna utu gan kamaya aro katkatan anabina ura dura saga aro katan king allah al-nasir sagaranna katan king allah to nya ibrahim di hodi ka illa qawla ibrahim agantan ibrahim digame go maka nya kai kende de awre ni man na khafre murhilla kapanan ibrahim faba ama allah nya gan nyam pamaka paske wa'du nya ni wa'daha iya maw'idu nya ni wa'daha iya yo kinna angananya muslimi angananya kay ibrahim mo ko moko ampa baganani manle mi masirta na mum e seregana ya ga kafira ko maka nyake do ibrahim ken danga allah nyaka na ken kafira da ay ken nyakon na rabbana wa kaman tunga allah o mako nya jarabin allah yimun dangani we no kafira ko wa fitana annan kafaro danga wa kaman tunga allah kanken ngade anta aziz anya ni indana nga anya ni kitana nga anya ka kundangani ikun no kondi uswatun nyare mo ko nga hasanatun kebe sirengani yemme ndanga kebe ganya yarjullah abji kenga Allah ne mandi aro ko talagarenga wa man yatawalla sirbe gana halakoi Allah de huwal ghaniyyu Allah ni bannanga Allah ni tungati gantenga ayo wa Allah de anya jala wanyangonde nyana kana kanga wa bainal ladina ruyemunna kanga kagara kubenu koni minhum ikunno gondi mawaddatan khanu ya rawanya na kharu khanu en nare kana kanga kadi Allah de qadirun Allah rawa hudanna wallahu allade ghafurun ghafarinda nanyani rahimun allah ni finna nanya yanhaakum allah antaka kabana alladheena bakayemunga kubenu kama kagaja fiddin dinan nokondi ima kabagandi min diyarikum bakaka kanundi ama kabana ntikanchiro kananchiro katia walqusitu kanantelongo ilayhim katia antabarruhum khana hisiren dabari dangan ha إن الله الله يحب المقسطين الله نتلون تنيم الله إنما ينهاكم الله نخك بناتا عن الذين إنما ينهاكم الله الله نخك بنا عن الذين بكا يمنياي كبينو وخك جنان دينا نغندي وأخرجوكم كبينو غرق بغندي بكا خكا نندي وطاهروا إغرا ميحاسا على إخراجكم قبغندين دين كما أن تولوهم الله وخك بنا قنام بيسي قنام بيسي kamma bisi yakew alla ra hakka bakin ga hadin yaban wa man yatawallahu sirbe gani bi sallimma wa de ganya karaya kun kaman nunga humud zalimun kunya ni zalimun nga yarkundu ab asma bint abi bakr ama gari ko tanyo go nan daga sagat madina ama risa ke hayi mi ama bismillah di mi firin ar ku yenya linna kini yi ama ahadu sunta ma paske muslimat sasa igara kengo farenda farenta ati ataraka ata tamma kendo go Allah usada anyaka ati kubenu gama khaga jayi mat kunde igana hokine ka karaga anda wakara hisire nda barida ka kubenu wa khaga jangana maka hokine hari dunano kondere haro gam ko be serebi angat nan tangana na brinkina na runan konna ko anda kinne mi maka kinne haran chumburan kan maka kinne amada lando serebi go digam ara kemme konindanga ata fa yo ala kul hal sire annan sirun kat sire nga waraga na gajam ponun ko bawa an faamu kin lendam ben kitara pro inan ken gaja khat andan kita rawan kar anna mani kin dikem anna mani ma hakine ya ayyuhal ladina ko kina kebe aga mai ga bonno ka rafa amma kan fam kebe aga mai ga bonno kana bure araki tinda waraga na ro ankon na kon nokon na ya ayyuhal ladina ya yimmo kakum benu watongondi ya ja agana rafai almu'minatu mu'min yaqrun anari katakhay muhajiratin anda wali muhajiratin herego anonya gani ya tahinuhun qadi jarabi khani ure baga khani hayi khani kenche limana ganka unga mombe ya allah allah de alam allah antu inta bi imanihin nati limana ganka unga yalla khagani tu mu'minatin anti mu'minun nyagani ya kamari sa gandi ila al-kuffar kata kafir nunga ku mu'min ya karukundu hikum manya hillun hillun idaga ho ya idaga ante heti lahum kafir nun dangani kafir nun kukade ikamanya ya hilluna igadaga na kin na nyaki nanu ya lahun na kunya karu dangani bono kafir nun mu'min kunda ya gini meya kade hunkini ya kafir nunga kana hunkini ya igada kebe nafaki igawura ni gara kebe radi igani ya gara kemundu nu kafira wakini gara kebe radi igana silama wakini gara kata kai kamari ila ni kati yare kari hu tencha kia kanda la yakin ma sitiru junubunta alaikum kakam mayam kani yaki birambe gelli kagana ataitumuhun kagana kinindi ya ujurahun imusunga ure ani iutenga kamaka tukotikiti ni ya karukui biisa milka wafiri tikafiri nyakunka chenga kamaka tikitaya karahun tirindi makaya kagana kebe nafaki wali yasaluma ikana funtirindi ikana kebe nafaqi ya karundi karan kengari hukumullahi kenni Allah ki tenyayi aga ki tini bainakum khana khanga Allah de alimun tuwana nyani hakimun Allah ni ki tanjirin nyayi yelli hoga na khafiri yelli hoga na khafiri aga daga khama kaya yelli kaya kundi ila al-kuffari aga barakaya aga kata kafir nunga kagara warda wina raga fatul ladina karakini ndi yemmu kebe igadaga azwajuhum iya kunga daga mitlama anawari humme ya anfaku igara kebe radi kankanu allahi alladhi allah kebe kakunganya bihi tikenga mu'minuna kakanya tongon nina na tayawari ni kembere heruge aganya farenga herugu sallallahu alayhi wa sallam ya kawiyo gunu nyikina numaka ikuri heruge ya kikitun arukani imasili amaku iyo gonu wa kuma salama ka honu wa islama o kedi sondo men fuk min ngurun daga kada kube no gara killen kete daga awa allah faranti ganari nantin mu'mini nyane ngan nam taki na ta quran kena kempede famtahinuhun suratu surake hayre famtahinuhun suratul mumtahana anu fam kenyani ini ure baga nanti ini kunandi ankin mu'mini yantongon ta lamari amma andan kina maga jangari amma andan kina khoni angari kempede de annal liti allah di faren allah ta faman kanat hijratuhu ila allah wa rasuli fa hijratuhu ila allah wa rasuli ani tirni ani kunandi allahu akbar kembere ay inda kunanti keni mumin yan tan faren yim yan tigi ken nan nan tigi ni kun ni tirni atanga na tunanti yakarebe mumin nyagan maka ilan ka ta kafir parce que kembere ani na kanga ana famu ina anda hube ndari na ilan ka hube ndagir mumin nu ngaga na daga kafir nu kun ta ken ilan kenyi lahi do awari kenya kokun he kesun sirenye hati allah garu kebeta kembere ati sasa ke hobe ganari ganatirndi mumini yakhar nyagan imaga warakatiya iganate una buren kai gara kebero yakhar kedi ina me sagiya ana begala yakhar ke yakhna na hutemba ganan na ya ay kenya kon gelli ho gana duguta kha ya kunno ko naga murti nan ti keeti muslimi aga daga kaga na warre kaga da kita ana famu kada honkiniya ana famu kada honkiniya gara kebera no kon koni akuna danga ni hoye hey takata kuide nana khani no ngani aha ya ayyuhan nabi ya annabi nimengo idza ja'aka almu'minatu mu'mini yaqruna nari katanga yubayyinaka igan ko balle ma kunu ala hunkamma alla yushrikna nanti maga intahil lakafira barni bi allahi wala shay'a aribani ya wala yasriqna intafaini wala yaznina intajinini wala yaqtulna indakarindinyana awladahunna iremunga wala ya'tina intaritindini bibutanin tigarambinnga igakenkutunna siti bai aydihinna iki tunjo mena ganga ari tanun na ganga wala yasinaka intan kutana fi sire no kondi fabaihunna anna yaruku qabal limaqu anna allah nyagi anna kafari murida allah anna allah nyagi danga kafari nga allah de ghafurun ghafaran nya ni rahimun allah ni finnan nya ya yimmo hakum benu atun wandi illa tatawallu qauman kama suronya bi sallimunga allah ga butu alaihim kubenu kama yagan yahudiyanunga kumbaga jikiran kuti al akhirati bakala gharai kama qomogma ya isal kuffar kafirun kaga jikiran kuti min ashabil qubur qabran dun konun nokondi wurun kumedun konundi amara tire ya garubenu ganari nanti iwan kuballem magun igu nganari farengin ni anikite nyaru man kiten nokondi anikite nyaru na kiten nokondi anu pam anna ana diga ma ngati gama nan dahube kan kana ko awu kan pagat lahirun taw kete anke nyam mumini kete sasa ya garun kha ganari kha qafarenti kite kinade allah ti farenni ani yure baga harisa nanti intahil lakahini anati intahil lakahini intafaini intafaini ndajeenini ndajeenini ndille mukarni ndille mekarni ndagara mbineriti ningasit ninjo menaka na lencha garante yugutu nan tankina hon anati nkan ndagare utunga sitni nkina inan tayre men kare mega hitube anu famu wa arjulihim naru na lemmebe gana sara sangen no gon nan tayre men nyalike ko jeeni wal iyad billah kenyani wala yasinaka fi ma'ruf nan tantin kutana nan tintan kutana kemire gana kenko anni ikhuballema kamuna gatido ho yagre kunjura faran ko ballema wa few Allahu akbar suratu safin kenyani faranti inni la usafihu nisa ngentin kitikini yagre yagre ngitikinana igo ma igo kitikinana nayre teringa farin mi kitikini yagre igo ke faran mi ikitikini yagre yagre ke igo mi kitikini yagre mi kitikini faranga kenan nabi nyime sakar sirebi gatini na batta da ko nyedo igon takawi kitelono yakarin kitelno naam suratu safi ati iro yahudiyan nam magani me dome anfam bole kafir no ikun jikken kuti la karan kiba ma yahudiyan ko ikun jikken kuti la karade nanti baraje sunti makan basi hube ga kitabu da tu intenyen igara faren kuta kun yahudiyan iwoto kat nanti la kara honti kum makan kama ya isal kufar ko maka kafir no nga ma kafir no tu idambe ngai ga jikran kuti min ashabil qubur qabra dun kon nan tin takasa ganir kafirin genti kallen nanya ille en tanyana an fam gillen tanyan iga jikran kuti mo ko bere yahudiyan on ka jikran kuti kon nan ti la gara honti makano ngal suratu saf safan pin kon ngen chor an nyani ke yakinni tandu men do sarabanan di nyai ayan ka Allah faren kam ma madina yi tamru ayanu nakata yana no gondin bismillahirrahmanirrahim sabbaha lillahi ma bonchu subhanallahi kon ni Allah dan nan salli Allah dan ngani kebe ga kampado nyeri di wa ma arufu dambe ya kebe ga nyi nyendi Allah de alaziz wa Allah ni ni ndananga Allah ni kitan jirenga ya ayyuhalladhina ya yimmo akumbenu watongondi lima mani dambe khani taquluna ma yaquluna ma taquluna ma ya ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina ya yammo akumbenu watongondi lima mani dambe dangani taquluna ma kaga honkonno la tafaluna kaga ndakebe konno na fi hakunyani kengannan tinna ke adabarna nan tadabarni kenku tonko renyani indallahi allah ninna kaga kongni kaga honkonno la tafaluna kaga ndakebe nyana innallahi Allah de yuhibbul ladina Allah wayammunda yuqatiluna igaga jangana fi sabilillah ah fi sabilihi Allah killen no gondi itembe tembe tonga meiga sapanti kiga jangen no gondi antina ko tagayemmo gonga masangalle mogonga marsusun kebele qesin tenga mei alle qesin tenga ka annahum bunyanun marsus hada ko ke bunyanun marsus igatembe ne mei intaji ikhaganta ko sunti giyan no gondi الله أكبر الله وكمن دايا قربين شما قال موسى موسى قتي يسرون دعاني يا قومي ينشرونه من دم بدا تهذونني خجين كموسى تورونه خغوا تكند أني ننتين كموسى رسول الله الله فارن ينينا إليكم كتا خكونا قربين بزاهو إيجان ينجي الله ينجي ديندي قلوبهم يسون دمونا أولا نقدر تون nga de gamawu tiga nyenge Allah khadisu ndumun nyenge ni bakatongunga wallahu Allah de la yahdil qawm Allah ndasuron kandana al fasiqin fasiqnu gan kunga karabiren chimma Isa gati Maryam renyugo Israila remungo inni ke Isa de Allah farinyani nga ilikum kata khakunga tongondindana gan nga honda ngani baina ya kebe ginjom menaka gelita uratunga mubashiran aroni mise wasanda anagani nga birasulin tigaifaria yengari ni mimbadi palle atokonyani ahmadu kebe ahmadu gan ahmadu awarena ayana latiga nan kota swi masuruna yatiga nan kota swi ahmad muhammadu faren tokonyani ahmadu ya tokonu ngara ko aga sabati hadise ni mogom be toko gabu nyani falamma birambe agariya bil bayyinati dallu kullunga iti annake wari sihirun keni korte nyai mubinun abangante ngani sirinda to nyangunta dina yemmenga ifara kebe ga sitindi allah kamma ya al kadiba garinga anani ken kamanga yurai wa khilli kata salama kunga allah de la yahdil qauma anta suron kandana kunganya tonya mundano nyai ikunna munda liyutifu ina alla nurunya kari ti khesun ayra kunga wallahu allahu ta'ala ya alla ni nurun timmandana nyai wala karihal kafiruna hari kafirnu ngana khoni harinda baraya alla yimbikumunte kollaw kinkar imata alla yimbikumunte la kham bankeranta kinkar itinina salama o kya buru farima angoto kebe sugar ilahi nambara kenye kusuron nambara islama o kemma Allah na kentim manne walau kari hal kafirun onaga Allah ni tunkanga arsala rasulahu agari khayfari muhammadu khi tikande nga wadinil haqi arutu aru dinan potongun teng al huda kenya gana li ilmun nafi' adinil haq dinil haq kenya gani al amalu salih ko shekhul islam ga kunu mukombe Lidhihirahu Kurona dina ke bangan dina hasana utu Ala dini Batikillun kammai kullihi asuka humantenga Walau karihal mushrikuna Arihilla kapanu ngana khunia Ya yemungo amanu Kakumbenu watongondi Yalla ntaka kandanaba Jagunde kammai tunjikum Kenga kakizni Baka yangangkatanga alimin Kebe togin tengani Kaka tongondini Di Allahu ta'ala ya Warasulillah kifarina wa tujahiduna kaga jiharun dabarni Allah killendi biamwalikum tigana burunga aro khayim menu ya karang karang kengari khayrun kenyam basangunta lakum karangani yalla kaga nani ta'lamuna kaga tu Allah na kafarni karangani khajnubununga wa yadkhilukum ana kharundi aljannan kanundi kaga urnu min tahtiha aljannan kanumure ya warallaqunga wa masakina rutta warqunga isen nugani fi jannati adi fi jannati adi tahengal jannan kanugondi annake ngari alfawzu kenyani ganyenga alawin kewe khorengani arufota na khayi khawakim munda kenni de mandinyai minallahi nangira allahi arungu mindeng arumu gajangne ngaru farisi ya makin kafir nunga jangenga kentin tenyani anna mu'minun ninni miswa sayere kundu mu'minun nate yako man kha golleni biya hube asire ngane ngana dabare gadlo nina al janna iga natene nani natene he allah tina kha khibari kenna hube gane kenna business nyani ken awra marsandi si khore jagundem po linga nyani ken a tono ga no kon jagunne keni maniya tu'minuna billah wa rasuli khana to ngone ta allah bi farenga kana jihad ndabare allah killen ti khana buru ana fa maru khayun kinu kenyam pasangun takadangan allah na jakhafari kada kana al janna kita tono ke ay kenya sufi gango ngatin ti sunna gumu nga tujaru nya ti ko ngai dina ke danya business nya paske ina allah batakudu ina allah al janna ti kum malaiken ikunda allah batwa ta igamul lani amari kenya ti ga allah ngutai kada bar Allah gari kaba ke bin ta da bidiyan ke kenni maji jinya ba sai kun dinin Allah khan kida Allah kanu kida kenya nya na fata wute ke kenya ni rono anabi maka sallake kenya ni rono gammu da barndu kuyi kenya ni rono anda famu bidiyan gullu kuyi la sunna gome ken tinina Allah mun dai wakkan nay jike ngane man kiyani alkanu li ibada isik isik na'am onda ya ayyuhalladhina ya yammungo kakun benu gatongondi kakun namnya Allah de mandanonga ko mo kom maga qala isa isa gati maryam rinyugo gani lil hawari nasru khalasin tudung kondang ngani rang kullu gumunna masondon cirudung kondang ngani man ansari isa gati dang ngani ko ninde mandananga ila allah kata allah qala al hawari khalasin de dung konunti oku ide ansarullah allah de mandano nyano kuya taif fa'amanat taif jama'u wotun wondina waru isa ya bani israila re mundi wa kafarat taif jama'u kafira hu fa yadina alladina allah to ra imunya de mani ida kubenu wotun wondi ala aduwihim ikonnon kamaya ikum fa galagarina nya zahirina banganda anugani ya dinan awrani ni indano gani ya suratun jumaati juman kubingo ngan chora ampai tannu mendo sura filandinya ni akenga ayinu tamiro ana nan gondi kebe ga karna yken ni suratul munafiqun afani ayinu tamiru bani ayi ayan ka Allah farin kam madina yi bismillahir rahmanir rahim subbihu lillahi ma honchu wa subhanallahi kongni Allah dangani kebe ga kam mun gondi aro fofo dambe ga wa subhanallahi kongni kebe ga fil ardhi nyen gondi Allah ni marana al qudus wal Allah sinnini Allah ni tungani ndana al hakim Allah ni kitan sirenga Allah ni tungkanga alakhindi fil ummiina imman binnun di arabun nokondi kuwen uganta sahan dedo karangetu ara khifarin qiyi nambugi minu di yatlu aga kharanga ikamma ya ayatihi Allah ayanunga agi sen ondini bakka golli burum me khenga ko igana agara kebe ko igana warre igara tawhidu mutu isenono bakka golli bure nyaayi ma gunu nyaayi agi kharangundini qur'ana ke ya wal hikmata aro farin killunga agan sunnanga ikunyi saro farin billagarni lafi lalin isanko enyano gondi ibangante ganai wa inkanu imakanu min qablu illa fi dalal likumni hodi agantanya sanko enyano gondi afarina surotana no khawano ida farin qikata kun khayi awa imam binu kudi ma kum lamma yalhaqu imarage bihim tikun awrani surotana no farin qikatiya qab kun farin kum menyi hanani makumma faren ngari kunya gani inati soron kutunchu fren na utugelli tabiina nunga kubeno gam faren ngari maduna gan gidi kata kunchu na faren mum matunu nyano gandalla rahi katti suya jinnar wada maro hohodambe wa huwa Allah de Allah ni ni ndanan al hakim Allah ni kitanan dalika anda ken ngari Allah fasamunta kunyani aga kin ni menga yasha kebe galin Allah dangani Allah de fasamunta dunke ani al azim fasamunta ngore ngani afasamunta kun kore nyani Matalul ladina yemmu makangutonga igara kube nutingan dini yindi tawratu nganti na kiniya thumma awran na tuindi ananti ngolitai thumma sage lam yahmilu ikumma awtu wagankawa utini mokombe awrani magolitai matalil himar ina gofarim mokom nyai yahmilu asfara ga kitabil like mutu alaykum salam ya qaumil ladina bi isa daga ina hoyin kina nan da bana ko karuba bi isa abono masalul qawmi surum mithalin mun masrum makan kutombono surubenu ganya kuya alladina kun surubeni kadzabu kubenu ga garandi ti allah di allah ayanunga allah de la yahdil qawma tasrun kandana zalimin kubenu ganya to nyangundanu nyai anda wari sirebe garatu wa hun kitabara gollinte kamasalil himar ga gofarimmo الله اكبر قل نغو يحمل اسفارا نجان قرتين دان خا نقول يغون وادي فك مونا كوم نيغون وين تو اخون نانيا نين كولانتا غولينتا كما سال الهمار غا غفرمغو an yahmilu asfar an gana boton baga kitabin asfar kitabin like as safar ma asifr kenya gani kitabin an gana boton baga kitabin na rufarin pallin a wata hube kam an tatu rawayar rino ko zugal linga dan a ko an kin be ga ma qara ma kin kan kin be ga qaranga ma gollitai ida kinan an da tu amba gollinta wallahi Allah ta ga rufarin mako ke tali wase tirin dangan sirabe kan ta golin ti tuwa kuma sirin na sunnan tuwa watu kyan ton wa barat abara walla bai kama salil himar ga ku fare mako an ga sunfu sunnan ta an ga duke bai gani ke ngani ke bai an bara da barna an ga tallan kutun an kada tuwa kama salil himar annat nan ti na an famu siro inda bari an ga kin tuwa golle salli an ga tu sumi an ga tu kan bara da barna kama salil himar amsalin gaba gaba yin wal iyad billah kul annan ti kenan nan tinna qur'anan tangamin da hadisin qaramin da min kempeti de annan golita yi wajun na kenya allahu akbar kul muhammad annan ti eh immo ka kun beno ga yahudiyan na ko ka kun ka gana diga munan garantan diga mu nan ta ka kun de awliya ulillahi ka kun ni allah bi sallim mun yayi surun ku tungan tadi fatamanna ul maut kala kallin na ta ko gella ka gana ni sadiqin tungun tonya gani kai wala yatamanna in ta kallake na tana abada abada bima tihun sababun danga qaddamat ayyi iki tungara kebe warakane wallahu allahu ta'ala ya tuwana nyani bi zalimin atizalit tonya ngundana nchu ya allah ni tuwana yahudi anunga sini kunna allah remunya ikunna allah khanunu nyai de eh ikunna allah ni kunya mba na sugandi anfa kunna annabi nyimulle munyai annabi nyimelle melle menya ne ken annabi nyimelle melle menya ne ke allah khanan le mulle eh allah ti gelle kunno nyagan kharalle nyagan akakariko intaken konno paske watu hube gi kane i kaga tuwa allahu akbar qul ko agara ko suratul baqara nan ngai mo gombe yam qul muhammadan nanti kalle ke kallende alladhi ke kallebe kaga urnu faragati minu bakaya annatu ke kalle mulaqikum ke mallim manyan kai kage mallim manyan kai keide aro kage me anga urnu kalle ke bi faragati arange me amene sunun gomati urukalle daga sigi kalle biram allahu akbar thumma sage turaduna ina kasa gandi kata fi man ragankin tuwanan a wal shahadati yarufi bangantin tuwanan a ana ka khibari ti fofo su ya kuntum ka kunganyi tamaduna kaga kebe golni ya yimmo ka kunbenu gatongundi igana gangundi nan kirindi li salati sallim dangani juman ko tan alimamun ta kubre mimbarin a fasahu ka kunna sobe kata Allah killen Allah ampin kongen nga kana kawandin teringa kana sallen dabari kana gage ngararu khobe nga kana kunto kono karan kengari khairul lakum ha khairul lakum kenyam paso kadang ngani gella kaga nani ta'lamuna kaga tu sallen ngana nyime kagun nan changi fil amri nyinyang kamaya kana murundi min fadlillahi Allah pasaun ta'unga kana Allah tukonko katiran gaboye kamaya mame wadi tuflihuna kana nya taqidir kitano ya irekundu Allah ti igana juman kota alimami ngana sege mimbarin kamaya ga khirne be bokay ahero ken nudiya annida kagana ken mugutan fas'au ila zikrillah kaga hoho dambe karaga lampi karaga zikrillah ken mani khutubam be ba alimami ke kawandina kana tirinka kange ngana dange ta khutuba tirengan mal mami ngana le dugu tane keda keda ngene mani muko keda ho na dugu da ho na dagi gunne ndanta ta sirike tan nante karuna muhadara da bari karuna kawani da bari koy bani kono kondi koy su ta bani anna kenken tirengan nan batu yuntu annam ampi nuntu hili hi kurumba be ga duna da anna ken khatu sahihi wada da kenya na limamin nan kawan ta kiya da bari hinu nga kurumba na muko mi hinu nga daga na muko bana kunya ko nan to sagan hi bani ga amma su rongan ta khutuba nu kuraga na hiya anken ta ho ko no gelli gelli mama karasini ha matu mama be gane ke ana fam khutuba khutuban kitabi bane ke be gane maga khaso maga boge ha anke to ko kenya kunno surunta famunu anga diga mun tam iwan fahimi saka ku be no ganta hasarni la ilaha illallah sino mani me de gelli gel de benna taaw ma duna ga gira khaku nga khanda khutuban pasarni kuwe no ga nungani kunna mantun ange mata nga ko no adu Allah na gana mani kon har arabin kannu kuyi min tattalamu itelon wai matelon ba asar kenge sorudu namu ha la ilaha illallah wa idara kembere khirinda ke khakadi bid'a be gakka hay surunga da nyam ko mbet kunum bet farin kiyent anya sallena ngana juman ko tanga wakati ngana kinyi farin ngana ro misiden di agari jong ko soronga ga ti assalamu alaikum wa rahmatullah ana ta nimbarin kam kirinda nan na kirindi bilal ana sigi misiren lakinga ma hoye kirindi da ngana kirindi farin na kutuban da kirindi bane farin kenya da bar qahinu nga koro Usman ibn Affan ara kirinde da bar dingran nyugo ana famu aga na sigi nimbarin kam makadi na kirinde tan da bar manno kusuronga iganya na kirindu nakati sallana kenga na kinyi na kirindi bane bugay hana ina daga yanki almami ngana ri na wonime bakai ina sikwa pele manan ngan hilonga tite yembangne bane na tinno ge mbang mati gara kewtu nako be keke be sunna be keni bidi anyen ke keni bidi anya hari Usman khallan ngani kebe ya ana famu sahaba nyen na gara da bari sahih wala da alo durunga na nyona da bari khawran ken kiyedi mani lo durunda ben cikide misal la gahata jini mangandam min korongutu na khirlu sikide bar de ben ta hari ka tanjike ka bak antari kanu danta do bak ka min koronu khirndo sik a yero yero na kam siden nan yero yero na kam siden nan aha so kenna subhanallah an qawkilu nyatto ko na allah kitabin qarauna fam qur'an aru sunna nyantem anganta qur'an do sunna dengen dome anyini sankoy nyanokon sahih wala da naam aro kari gana almami gana sege mimbarin kam maygara khirnden joppa ken khirne gana nya ahara mun tenya nan nan kobe ahara mun tenya nan nan gage annaga jumanda maraga jumandi digamu ngano ngana ala kul hal anna kobe ngara few allati wazarul baya ana famu naam fa idara au tijaratan kada na burmu nerbe do kobe su kobe ngana nan daga sallen fa ida qudiyat sala sallen gana nyimi fantasi kasangi kannaga ka hajunga ana famu kana ya bar jakhimuru marsen do hoynu nokonde kasoro no kutuba ngami kauna mi jaima ha maima hoye nyande subhanallah yo kenya ni yo gunu kara gati fantashiru kanchanki do miside nga kenya ngi yo gunu juma ngana salli yo gunu ko tuli to salli sank sank ndo miside tallati fa iza qudiyat as-sala fantashiru una tanda fil ardi allati fil ardi miside ken nongani allah wa korda to kon kono man na gamati fil masajid sangonta ko amako ko tan onak wa idha ra'u tijaratan igana gaga non ari mi gana jagunden ari ma sange ngatabul len katunden nga ina konke nan guji nan chanki ilaiha kata ken change ma ken jagunde ya inan ken to ho qa'iman an cigin ten anga siki anga sallen nonde muhammadan nanti kebe galla ninga khairun ken yam pasamunta dinan sange su ya التجارة عرب دينا جاغوندي سويا والله الله تعالى يا خير ورزقنا ننجو سيرنا اندور يريكا يانقا يتي فارين صلى الله عليه وسلم وقت يغوري تامبيان دولين قاودي اوا دحيه الكلب ان فامو يتي كنيادو مارساندي سينالدي ارو يو كولي يدي لينا هوناتي زيتونا هوناتي زبي تينن ان فامو kembere dulle nga surong ketay ha junga ko ille iga khobono farenga iga sallini akenga girro halle agari akusar tabille nya tan tan ko iga kemmugo tananti bagasunu lebe ha su kongetelle aganta suru tamiru billah allahu akbar kunyan to ko farenga farenga juman salliti kayana yogono awi shaptinga nanti awa tanu e suru tamiru billah gana ite bentang wajibi ne juman salli ana fam yo kenya ni yugusa daga kata allati igana jagundin kibarin mugumin da warta masange lahu keni tabulle ke sampande nyen ina usa konke kata kenka ina rak bakang ina rak akoni da kebe galla bangen nga baraje aljanna kenya pasunta ke sangero ke business suya allah ni warza kanda num posiren yo kenya ni bid'ata na wano kadi kubenu juman kota na tabulle mbagan kawa taballentu at-tabl maliyamat ina attaquni turunte turunte kebe ton betu sikki gay yo hein dilla baban gay na tabule na ndi binani adang kolle manyani diga gudallo na rakke ko dangem ko kal no ko banen katni diga na ta usol lek torndeki kamma na ko kenya nyine ma maken ka katundi hoyo juman go tan na wakati go kana kenya tan tan tanu manime tan tamero hillane ma tan tamero karagan kenni bidanin ken bay sang andara huwe kaba ara huwe be go be go re gun na ko sadaka kellon di juman kibaren kat ke kharidu juman kibaren la ilaha illallah seren ken ganta huntu tan tatu ata suratul munafiquna munafiqun bin kon en coranya nike yang kala farin kam madinai bismillah akinni tandumin do ayas sura sekandi nyai ayanu tamiro bana nari kubenu ka kusoranu hilli isumbana aya isunyara aya na'am bismillahir rahmanir rahim idza ja'aka idza ja'aka almunafiquna munafiqun anari katanke muhammadu ya munafiqun nati huwa sidini nan tankende la rasulullahi allah farinya nanga allah de allah kinatu innaka nan tankenga rasulu allah farinya nanga allah hagatu nan difarinya nan ila kengo imago ina allah watu munafiqun anari katu farinya o kuwatu nan tanni farenya imene khe farenya nan ina kenko nine nu kuati khaira ko e ira ino hondi kafira ko nyana no ay kenya ko nalla watu nan ti farenni farenya yam wallahu alla de alla washedene innal munafiqina nan ti munafiqununga ikunni garantonya yi ikumba ga tigitindi aymanahum idi kuni unyara ganinya kodoro ya fasaddu ikun sanko baka alla killenga kun munafiqinu sa hombono ikun ganyi ya maluna ya kebe golini anda kengari asabubu nganti kunga de ikongon ya sage kafaru kafra qadi fatubia alla baqindi ala qulubihim isondo mun kamma ya ikunga de la yafqahuna intahu hamnu salama kun kibarinde wa idara aitahum annani wadi wajibuka jisamu ifaduku wanka wana wa yaqulu ikunga nani diga munu tasma anga terinkene ise fundangani antina ko khushubun sollunya gani musannada ise mben tongani antina ko dankungo nga sembene ma sangalin cholle nga sembene aga ta ko nako wena ko sa khenchono ina ina mungudi du fere anga na ke din kala patari wadi anya kinna bugudu hatam punche ke khabari far arbe ka annahu khushubun musannada antina ko sol kungu nga sembene onaga yahsabuna kulla shay hatta qad ghoro eh allahu akbar eh yahsabuna kulla shay hatta ikun amman kan kannisu simmana nantani kunya kan mai makai ngana bugu nuxu eh qurugaye qurugaye munafiqin da zago la ilaha illa allah igaram bugu nanti innal hamdalillah mun gana irakai ina numun ningu hay dangina ri maki sommon ko la ilaha illallah humul adu kunya ni khonnonga annan ki lun toghidi alla andi langa fa anna kam khani yufakuna ga ken igi isan kon ni bakato ngunga tulungu sirwa ko ngano ganati dangani kakunnalli alla farinna kafarin da muru wa kadangani ina nyengendi ruhusahum in kollanunga anni wari yasuduna iga sankono iga koppena nanchage ikunga de mustakbiruna idundaramanu nyani ambana ikamaya anda kafare muru ba idangani man ma kafare muru lahum idangani la yaghfirullahu lahum alla anta yaghfirni dangani alla de anta surun kandana alfasiqin fasiqun gan kunga kunyani yemunga yaquluna igatini kamara nafakhindi ala man yemmen kamaya kubenu ganina alla faren bangenga ma birambe yamfadu igan chanki bakafare ngana dina ke tokono dawalla dangani kampato nyeri sabina alla magaya arun nyam paton nyeri sabina alla magawda ne kamma tekebe ga yankana nyinyen kamma nyinye kebe khaga so gam ponum puntindi ne ken sabina alla magaya kabari munafiqun kun alla yafahuna intahu hamnu igatini khadi ogana sage bak ogana sage katta madina yi nambugu kurenno gonni kurekani ghazwatu banil mustalaq itin dagirno indaga madina tan la yukhrijannal a'azzu ike sire darena bugandindi minna baka madina nogondi al azalla ina sire ro ke bugandini la ilaha illallah munafiqin ken hitana abdullah ibn ubay ibn salul munafiqi dinka ati gana yille gana daga madina al a'azzu ike ni sire khoren ina lokonta ke bugandini haydo farenya kun billah hay farenya kanaku ha walillahi al'izzati allah tisemben ni kya dangani aro kai faren dangani aro mu'minun dangani kabari munafiqun kun allah ya lamu na kunta haribane to ya yemmo amanu ka kumbenu watongondi kana burunna ma kasulana khafilin kandi kare mun kam ma kasulana khafilin kandi baka allah fin gonnga sirbe kana kinda bari faulaika kunka manunga kunya ni kumanunga kana nafamindi baka honno ondi aldoga rakaku kebe min qabili sadu ayati ahdakum mautu min qabili sadu ayati agarini karuban be ya al mautu kallengar ni khaya kuminna gusatin kamango anga nindu gundini ila ajalin kata waqtiya qaribin gentin tantega nindu gundi na sadaqindi wa kunna gusanya min as-salina gelli surusurun nondi allan tadugunde nyana nafsan yonkin tesuya aganari ajaluha asateng anari allah de khabirun ingana nyani mati fofosu ya ta'maluna kaga kebe golni kembiran nan nafakan disaru kallem bilagar wallah na burengam makammar wallah killen annaro kallandi annaro sakuranun de annaro laptanun de annaro anfamu urfonun de ko allah suron allah churon dangan annan de mandinda bar sumpunda mare munda fuqaru miskino zakka na bagan kallenga nari an kana kemi akon anga made bada na kyakon nan ta magabwa bucinne be kana bagan anna ho nyankane Allahu akbar suratu taghabun taghabun mehriem puto rampa ike ayi aganni tandumendo sorana gatan dinyani ayanu tamilo sewana no nga madaniya ayan kala faren kamma madina bismillahir rahmanir rahim sabbihu lillahi ma ho suwa subhanallahi kongni allah dangani kebe akam bado nyeri di wa ma arufu dambeya kebe ganyi nyam pato ndi awa allah danga al mulku mare allah dangani awa allah danga alhamdu tiga yang allah dan allah de koine besu kamma qadirun allah rawayya allah ni tunkanga daga kataga minkum hunu waqadi kafirun wa minkum hunu waqadi mu'minun kunni mu'minun nyai wallahu allah de ti ho dambe ta amaluna kaga kengol ni basirun allah ni allah nan nyai allah rakam bado nyini taga daro nyam bado nyiri ya ti to ngunya yi wasawakum mara khagi aganka kuna kataga ahsana suwa kara fasura allah gana ge mundi na khagi anum param parondi tawakata allah yi al masiru lagaruranga allah fumu mantutu kebe kakam munundi aro nyinyenundi allah wafuntu tusiru naka kebe gundana aruhu dambe tulinu naka kebe bangani Allah de tuwana nyani bidhati suduri tigjindu nke sugunduranta hinga amari khaiba yemmu nkibari mari khaiba kubinu akafiragu minkabilu sadu kukaneya ikuntemi wabala amrihim ikibaru lagarunga mifinu lagarunga nya kebe ilatemu awida ngani azab yangang katanga alimun mamandana gani anda kengari asababunya nanti fincha nunga kanat ta'tihim rusulun ikhaifaru nyirinia ti dalil kullunga fakalu kafir nunti siribane ungo kenya nungu kandana ba ikusa kafir agu watawallahu idifalle koi Allah kengusa karibakia Allah de ghaniyun karanang kempanya mihamirun Allah nitungkat kati gante nyaari yemmun da ke zamun tanko ni na garan tanko kuweno ga kafira ko allah yubasu nanti ikunta gillinti wundini la gara ko tanga muhammadan nanti karagaren ko warabbi kunetin kamanga na yira khawndi thumma latunabbaun nasagina kha khibari ti hoho dambe amiltum kagara kengolli anna kengari ala allah allah kama ya yasirun kenne nyani kagun nan ton wonde kagan kattada ti allahi wa rasulihi ara farenga katon wonni ti noronga allazi kongura kebede o gara yan kandi ay gane qur'anan ngado tauhidin salama gunga allah de bima ti fo suya kaga kengolli ni kabirun ingana nyani yauma kala kotan cimma Allah ga haka pamei ka hume en kota la gara kotan nyani kenga anda ken ka hume wari yaumut tawagun kenya ni me kiti en kota nga awri an kafir nunga anu famu agade hinga de hiri kata agade agada gati mu manga al janna lemu ngarna al janna kafir nunga no kafir ay jahannama ikun kara simma nan tirono al janna no gondi ya serebe gana to gondi de allah e sagara golli sire golli yu kafir anhu ina kon kon ni bakamara awu dunu junubu nunga wa yudkhilu ina rondi al janna kanundi daga urnu min tahtiha al janna kanure warallaqunga lama no gani ya fiha al janna wondi don ay to kono nyaay intabaka badan anda kel lo e war al jannati al fawzul awim kenya ni ganye mpo korenga ha abu dantarin tuman Allahu akbar walladina la gando de mal la gando nya khalasi ya wallahi kitam pebe suga dabar korondo ko to be ke maganya tampen e kahunga maganya kahunga Allahumma inna nas'aluka al ikhlasa fil qawli wa amal sefendo gollega ho dabar nonan la yagal la kanan nyango da khalas yen ke khota yande ka khalas yen ganta ditan la ilaha illa allah haba'an mansura ko galla hin kenga sabare yande do kaso wonan tirin ke ona sun kaso pay kala ket ka rada ka ronta sahon ni o sage na ya ka kenni hizbe hizbe ay na ne wondi na de wonde won Allah da dun insha Allah on daga walladina yem ko be ni ya ko be no ga kafira ko wa kazzabu iga garan dindi ti Allah ayunga ulaika kun kaman nunga kunya ni imbedun ko nunga la ma no gani ya fiha imbeke no wonde lagaruramburo ha lagaruramburo aya gani jahannam Allah gando kisaya ma asada ho ma ka kita yalli masibo ya illa bi idnillah ya gantanya Allah dungai nyai serebe gana tungondi ti Allah ta'ala Allah na sonno men kandana ya Allah de bi kulli shay'in ti voinne be suya tuana nyani karawardo Allah karawardo faringa kagana khalle koi fa inna ma ana tan ala rasulina wa ifarin kamaya kinyangun denga al mubin kewe bangante ngani Allah de la ila tungumbati kamane sunta gantanya kenya iwa aw Allah kama falyatawakkalul mu'minuna mu'minun nanantuge Allah kama ya yayemmo amanu fakumbenu gatongondi awagil khaf ya yaqu yaqa gumkuide aro kharim mukuide kan khunnunga lakum karangani fahdaruhum kana khakilun tughidi kagana yampi magaya kagara khaki kakaran kitimaka awriani watasbahu kana firanga kui maka ya kana itokono ngani kana nyampa fa inna Allah Allah ta'ala ya kafara nanyani rahimun Allah ni finna nanyai kana aburu kude karemu kude fitnatun jarabi nyani Allah de indahu wa Allah ninga ajirun barajenga abimun kebe korengani kakanu Allah ima stafatun kaka katu hakebe dangani kana Allah mugu kana tirinka wa apuyo kana awarro faren Allah yi kana nafakin dinan ku indi kenya mbasangun ta li ambozikum kai menu dangani serebe gani yon kes igana serebe kisi ayon kin unkutunga na kumpo bure nga shuhu ken kutunga na kumpo bure nyayi anna bure nga mbaka anya akinga serefe na kakhalle ikhati kebe gamba kanta sere kunu wandi khalle anya akinken kaya ikhati anke keni jallin ta kumpanga الله أكبر أولئك البخل كنا تكيب غمها هذا سيدي غمها كده أنقل لكي غمها كاكيب غمها أنت رد كتا أنتين كاري اللغة أنقل لك الله أكبر الله غني بك سكينا فأولئك كن كما نونهم المفلحون كن يعني تأخذر كتا نونهم إن تخرد الله فأولئك كن كما نونهم المفلحون كن يعني تأخذر كتا نونهم كان الله سمندي قربا سمندي ندنا كيف سيرنغا نقول سيرنغا نقول سيرنغا كذا وركاني الله أنا دمبيني ناقبون دي لكم كذا نغني أنا كفرين دي كذا نغا والله والله الله تعالى يا بلون غوفاندا نانياني حليم الله لنوخنياي في مغنتن توانا وشهادتي يرو في بانغنتن توانا الله ني ندانا الحكيم الله ني كيتانجيرانا يا كارين غارين بين كونن شور انياني اكي تونغا نو ونغا تانكار تاندومندو سورا كارغان دي نياني ايانو تاميرو فيلو انا نو غوندي مدانيا اكا بالي ماكي وي خاغاني ايا غاني سورة تحريم أرو سورة نعم يكون بينو خاكا كرنمي سورة الطلاق أرو سورة التحريم سوني آيانو تمرو إلا تمرو إلا صحيح نعم مدنية أيان قال الله فارن كما مديناي بسم الله الرحمن الرحيم يا النبي من إذا طلقتم النساء فانداني يخرون الله قال يخرون را لعدتهن يلعدن غتنياي قال لعدن كنت واتقوا الله فانكنوا الله فكما انتم كأن لا كما يخرون بغنديكم من بيوتهن كما يخرون بغنديهم من بيوتهن باكي كومبوندي يغارو كوكام مغابو الا اغانتنيا اياتينا اغناري تندي بفاحشتن تيغولي بورنا كيبي بانغانتنغاني اندا كيواري حدود الله الله غينغونياني سيرو غنا دانغينا نيادا حدود الله الله غينغونغا اكامن دي دو تورو انكن تاتو انكن نيغو بي يا كاري كيوالا كوندان تاتو مامي ودي الله دي يحدثو اوهيك kurumbandini ke yagarin alle halle amran ana fiyo go kurumbandi awran nakani misinni katame khanke ngara yagarin arbane tawini an tawini rr anna baga sunum pitangi ke ko intensanten ken dari muslima go nyume mogoto ken muslima go nogon harban ma yagarin kana kusati ngana wiyere anan geeti do kereme ngana wiyere sanan geeti maraga kundagi nya ho yube ga tuma daga kanta baka Allah da kenya ko age hili yoga ne wakati baka da kembal diganga be yana keno wandere aida balagna ajalahunna ya kare yangana walla hagara yakukun mo gono hillane bana kin sunnan ya bana kin bid'an ya maka ya kare ngara bid'an ngarande angana ya kare ngalla ana fam agana yilu sunngare agala ladan agala ladan nukhonti anta angana wara kendan bid'an anta walla kendide faran an na sagani nakat agana hari yilusun ngara gana seno aga yankha ga qura aga seno keta anda gana ya kunda bartan anilla wa anda wara an ngarande magem ya khare angana walla ga warne mu ko ba ho de fona ko agana yilusun no gondi aga bugu yilusu keti kenya bito tamiro karo kane nda bana senne ke khama kinyeme khama ya khudabar anya khaw kime kam khanta me kam khama ya khudabar aray aro gelaro kinyi su ga dangi aro angala hawala tambe khama ya khudabar tembe angana la hawala la wala higa nari hube ga waran ne ngajabi nan na wara sahih wala da ka agana bugu ladan no gonda ga sono anke lara ya khudabar taban tanu ilanke khawara me angose tanda wara amma da sariya hetike sirebe akki korosin allogo sirebe akki korosin allogo ya kare angana walla nanda makinye me few al parce que angana yilusu nanda ta ya kunda barni sahi ke danda ganta ya kunda barni aga duuta yilusu ke aga sono keta anda rawa ya kunda barni sahi kangana la walla maka kinye de maka anda maka ya kunda bar angana kinye su angana awara anda bidya ngara benya de bar aga yilusu ke do hore ke no kangana awara anda bidya ngara benya de bar diganga be nyana to ka kiyana ko ga katna qur'an min mugo faida balawna Allah ta'ala ya kare ngara maga bagandi kan ikom pen non annani ni me kam ma parne khamene yes a paski a parne ya ana kaki rai nya nan gana waran na wusa min nimisi an da kitan jonga kan nan nasru an dige ni ke kesin setan ke wara ana ga nay waran denga nan de kanan to ga jado nda wara kun ta bana be ya karun yugo no kanu iro yugo ga wara mitan tari wara ay suran ge ga hi khal waran de ga janga gedda bayne kadu nan ta dan ngara kun ta ban da ga na tindan ngara ara ko na quran di ma kenka ara gori mo ga hobe no ga koy nan keni waran denya kenge waran denya warande be sagande ngada batta ya kare kenta baki kompendi amma gati wa bakka magana hibure nda barbe ko misara tinina yigo kay kursiya onda sakanga man kursi su ma ken khatinina limu wa tor makallu ya garo atel si kunya ma ken kada daga na wana wandi kunya khil ka ke tike kina di ngara ka welcome la ilaha illa allah sakay ro pum man ko ganay ko ma african no kunyo gonu ganay ke ambay ka ke no gondi angin nyuga hay bakanga ya kare kitoko igun dambe so da war agana kenya gane su afgan ka ket afgan hmm onda ga faida balawna ajalahu igana is yani dan sa tenga na nyitin tono agana nyemene ko misad angana ya kare ngara ta kunwa ilisunu sik anu fam hana nyeme hilandi nyeme hmm atoko mene bane kenga na nyeme ngana tinto tan hey kunye me ngana tinto no anda famu anna sagande fa amsikuhunna kada iraga kan tigitiya ma'rufi fi sirin kam maya aw fariquhunna ma kada inam pate bakame ya ma'rufi fi sirin kam maya washhidu kanan cedan di zawai adilin telongon to fille daga kakire timaryamu na hoyinki ku beno kada yo washhidu kanan cedan bagandi zawai adilin telongon to fille kanda ya kharin allah kanan cedan bagandi kanda rondin khadi kanan cedan bagandi a kare wala ndin nyak ke nda wara de qadaro wala suro yilli solo ngonto muslimo isru inatu nan tanda wara okay sa gande nka kem mo kwan nan poski anga ma kenda barona tunu kam wa na wata no mari se daga mara yagge la wala tankara ge tasir da bakase allahu akbar ma ya garu yono yimeno ga tadi ngara hu biam pun tanu tammi tanu karagi ana ay so benya ke nga kundube igon na gare nka na tima wara onda ga washhidu kanan cedan bagandi dawai adilin telongon to filliya minkum kakun no gondi aqimu shahada kanan ceda gun cigindi lillahi allah dangani kanan kende yuwabihi na kaka wandini na kanu gudun kullu aguti kenyai yemme nga kanan kenganya kenga tongon nite allahi wal yawmil akhir aro kota lagarenga cedele kana kanu allahi allah nan nyangonda da makhrajan bugura kheyo goya nan nyaga ma ke beseda ganta khala ya Allah na kuna warzaqa na kusuya la yahtasibu ganta ke bejiki terebe kana tuge Allah Allah kama ya Allah de hasbuhu Allah da kama mbaga Allah de balin wa amri Allah ni fi nun kinyangun dananya ya Allah nyangundi ho ho sudangani qadran hapunya da hakkenya ro suya ya garuku binu ya ya isma iga jikiran kutni min al-mahidi andawri ya isna itiyere ya kharingaranto ado ya kharubenu ga fati allah rakunya khibadan ko kayo garubenu ga makiye ilusu wallaiha ado ya kharubeni iga kaso iga tayilusu ngalla ado nuhunto benu gara anfamu nuhongi ya kun kana kam mako iga al farin tirin kengata allah ay nyankanati wallahi ya garu kubenu kai kubenu ga jikiran kuti min al-mahid yilisu ngallen de ko khirsa ko magaya min nisaikum kaya kun nuhondi gel kaga nasika fa iddatuhunna kani idda kani ta khin kunti salasata ashhuri qasusikiya aro ya garu kubenu kai kubenu ga makinye yilisu nga ko misal yigon dan nyanda ya kare mun daron de khane ya khare balah ama kinye yilisu walle daga na wara ken kema de yilisu walla mani nyana kasu siki anu fa ma ken ka ya kada ni da mundu anu fa mu anay kema balah me ko ama yilisu walle ya bada madami yilisu walla akina ku safati ken ngal lidda ko kum mo gonu anu fa mu sasa anga du kasu na katinga na robito tam ken ka wanu ngani yo hay ken ya konno sebe ya garan kasengi kina makaya da war mi akusara wara kenya karen tay ogana ti lusunu sikian sasa ken tay lusu mi wala dangi lusu walle di fere sasa ken nay li danta wono kammo kasu siki ay kenya kon kasu siki naam wa'ulatul ahmali adon nukodun konunga ikhasatini mi idani ayyadana hamlahunna ikadino konteri baneta ikhabu kwa li idani kondi yakarengani yakarengki nagana fat antankawa kasuna katulubitu tammi huru yakare sahi sisa kun kasuna katulubitu tammi kakeki naga fat na wara jakantinyin afati darwai koi riya sare akenga sare dan abu wa li idani arwaya gine watane na'am man yattaqillaha sirbe kana kanu allahi allah nan yangonde lahu adangani min amrihi galla finga yusran allah nan ne way nyana dangani anda kengari allah finyani azrahu kada yankandi kata khakunga sirbe kana kanu allahi allah na konkondi anu bakka magaya afudun do junubununga nana khorondin dinanga bondi lahu adangani ajran barajanga kala yakarunta kundi min haisu nukuzuya kaga takunu kubeyi yalla kakite yankempanga kama yakaruntoro litubayiku kaga likinini alayhinna yakarunka maya anga nukube anna nyakende ngenonye asie gandhi sahih warada gelitir raga nima nukube gani bahi losiku agana anna kur'an yadabari nilak al-kur'an chullu anna kendabari nilak kaya karim pita doke anki nga doke sinomani miantarni gana tanda limokumo kiluma nyade wei nyande kenga da sanga anje na natanda wara ha yakarenga igo ngandu kuba ta kununye geli losi kwa ngar di ta kunu manni hada kunu onda wai kunna geli yakarunga nani la tahalli no godun kununya gani kana nafaqindi alayna yakarunga maya ma birambe yadana hamlahunna igandi no kunun teri kana yakarenga ranu kunte anu famu anyana nafaqana magancare anda sare kadi aga sugundini anna lemme ke nafakana anna sugundin den jonkon kakina gelagana bara suguni nakini sertanai anna nake inkatu kan anke nyugo hay kenya konnan da in ardana gelli gelagana warandita hana sagande ngade warandita hillani sagande kay sikkanni nya gana yitan anna famu kenno ko kata arawani ni allah wa taqara murna da kan nafakanta kamma kare meke bi aga suguni nanda anna nafakana de in arda'na gelli garuku kana sugundindi akundangani fatu hunna kakinindi ya wujurahunna imusonga kana menya mari bainakum kamena kanga kana chiroin sironde nabare kamena kanga tifi sirenga wa in ta'sartum gella khagana qutundi me magaya saturdi'u inan sugundindi lahu adangani ukra yakarisana nan sugunda dan khabaru nyana khanadu amru nyayere gelli hinu ngana ko to kama ya garendo yugo magge mu jonkode kala serta na mundu anan sugunda dan ngani yum fiqa du sa'atin yurwe dun ke mabannan kana nafaqin di min sa'ati ana fakan ayurwe en kempanga serebe gana ro li khindi akam ma ya rizquhu awar jake ngalli gaya akana tirayna nafaqin di baka hondi atahu allah alla gara kebe kine bannan nan maga ya gara kebe magati bannan ngani ana milo nyakin ni ke sinandi ai ke kama ga fuqare ngani ke ikera itranjwa kinne tranjuna mani sirodo anga bani sugar andan kempa yadaba la yukallifullahu alla anta kallifin danyana yonkinga illa ma gandanya honga ta gara kebe kinai ma alla ganyangondi bada usrin kotam palleya nawayanga angaba yelli debe dun konunga aga murtina nyada an amri rabbiha baki kamanya maryam magaya aro khayfarunga ira kende be korosina yangan kata isaban na korosin di korosin bagande ya sadidan kebe kotengani ira yangan kata azaban yangan kata ndeya kebe kote kotengana kanun tengani atemindi debe kete mundia wabala amriha afinul lagarunga gana fibrebe dabara lagarunga rakente muade ikumpi inul garunya khusran bunoynya Allah ta gundindi idangani adaban yangang katang sadidan kebe kotengani kakanu Allah akla siridun konungo alladina naro yemunyai kubeno watongondi Allah yankandi ilaikum kata kaya kitabin nga finkong nga gani kitabin nga gani Qur'an nga aru khifarika Allah da khi kata kaya honu kanati rasulan yere Jibril ko kitabe ke ga yanka Jibril anda yankandi nanti anzala Allahu ilaikum dhikran wa anzala rasulan ayan Jibril خيره وراكان بكبنا تعالى القرآن أن ينكن رسولا على خيفار خاخي خدي رسولا على خيفار إنكي يتلو كنعا خرنا حكما يا آيات الله الله آيانونا كبينو بعند تونغاني كورونا يم بعندي آمنو كبينو كتونغاندي إذا قولي سرُّ قولي آه إذا قولي يا الصالحات قولي سرُّ ني بعندي كافر أقوم بيتام بينندي إلى النور كتر نورنا سلام أو نورنا sirabe kana to ngondi ti Allahu ta'ala wa ya'mal salihan gara golli sirun golli Allah na rondi jannatin al jannan kanundi aga urnu min tahtiha al jannan kuriyan warallaqun khalidin la manu ganiya fi al jannan wondi abada biyan tabakka Allah sirondin di lahu ken kamanda rizqan koni warzaqe be ga magaya Allah de Allah ni tungkan خلق سبع سماوات كم بدو نيري تغا ارو نين خاي مثلهن ايمي انا نون نيرو كم بدو نيري ومن الارض يرو نين قد مثلهن كم بدو كنيري مي اوراني كم بدو نيرا نين كم بدو نيرا كي ان دليل ان انت نين بدو نيري ان يتنزل الامر بانر بان سنغا كم كراغي سينتن يتنزل الامر الله فينغا الله كي تنغا يان كانا بينهن كنا كانا كرو كانا تو ان الله ننت الله دي فين بي سو كما قدير الله رويا الله ننت الله دي اكن باغا غورين كاتي بكل شيء تي فين بي سو يا علما ها علما علما كي دولنيا كي ها وأن الله أرنانتي الله دي قد أحاط الله قولين كتي في فوين نبيسو يا علما تواغونا سورة التحريم حرام دين فين كونغن شوار أنياني كي تندو من سورة نغتان دين سورة تمون دين ياني آيانو تاملو في اللوانا دي مدنية أيان قال الله فارن كما مديناي بسم الله الرحمن الرحيم يا النبي نمبنو من غادنا تحرم ما أنغفون فرامنو الله غراكين دين دي لك أندنني أنغامورون ديني مرضات زواجك أن يغروك دنين ياي الله دي غفور غفرين دانا نياني الله نهينا نياني الله كتن دي قدنني فرضا ورن شريان دي قدنني قدنني تحلة إيمانكم ككنيون سندن ايدن اندن الله دي مولاكم الله نخبي سلمان الله دي العليم توانا نياني الله نكيتانا نياني برن شما سر النبي والنبي من قند لما قندي katika gunya karunyo gunya hadithan kachanga ya gani hafsa ya birambe nabati bihi hafsa ka khibari niti gundoke ya Allah rabbangandi marafari nyingindi alayi gundoke kama ya arayu goko nada wa aradam badi nadi haleko ikachake yogo ya birambe parengada hafsa khibari bihi ti khibari ke ya hafsa kusati kunda ankibari hada ke kundu فارنتي نبعني العليم توانا نندي انكباري الخبير كبغني انغانا نعلاني انت تولى انت نعلمي نبا ماني كتاب نمنا كما انت توبا جيتان بيانا تان بيسانا كفما wanaga inda tuba kahillega natu kahillega matubi ila allah kata allahi kakum billi sondumum paga mile kagana me hasa alai farin kamaya allah de huwa maulahu allah ni farin bi sallimanga jibril kani farin bi sallimanyai mu'minu sirun kani farin bi sallimanyai malaika nun kani farin bi sallimanyai kentu dangi empalle zahirun de mandano ayo gwadi rabu farin kamanga agana kakungara ayo bidalahu wana haragunda dangani yakiyaku ya khairan kungam pasangunta kakunya karu ya muslimatin muslimi ya karugan kunga tongoni nana ya karugan kunga duma kayang kanugan kunga taibatin tubanugan kunga batana ya karugan kunga sumanang korugan kunga ya karun korungi diwa wikama aru kusunga kawi di ya yimmo amanu ka kumbenu atongondi akunna du tanga amfusakum ku amfusakum kala karu tanga wa ahlikum aro kadimbanu nga imbenga wa kudu hannasu imbeke suwan nisirenya akumi honni soronya yi aro gidu nga awa imbeke kama makannenga manokondi malaikatun malaikannunga kumbara katunya ni shidatun kumbuten kotenya ni inta Allah kutana konga amarahum agari nyamari kibeya inahonya nyana mayu mhokebe yukumaruna igi nyamari nikebeya yemmu ngo kafaru kubiyonuga kafiragu kama galo uzuru kongi lengi kotanga yaga nilagra kotanga inna matujizawuna ma inakatugana honya ikontum kakanyi dunari tamaduna kaka kebe golin ya ayuhalizina kafaru ariyere bana alquran an ngonde ya ayuha alladhina ya yimmo kagumbeno atongonde tu kanan tube kata allahi tube nga nasuhan debe sirenga na kullenga na khalasin dengani ayo wadi rabbukum kakamanga ana konkonde angum baka gaya kazunu bununga ana karonde jannatin aljannan kanudi agawunu min tahtiha aljannake ure alanharu warallakunga kenya na ko tanyayi Allah ganta ya gunden do ro konden den yana annabi annabi nyimenga aro yemmu ko beenu ya amanu ko beenu ngatongondi mawo kayne faare ngangala han nan kisan na darwen kit awru faare sunnga Allah da faare nya gunen aro surwenu gar awru faare nga iho nguranga ino oronga kenga terne baina aidihim ijo mena kanga aru ite umbangenga muminu nungatini rabbana okamango anantimandi timmandi okudangani nurana oho nguranga anna nkafari ilana odangani anke ngalla koine besu kama kadirun anke nirani ananyai anna binyimengo kafirunu ngaja aru munafikunu nga wakulu anna baragatundi ikamaya ita kuranga jahannam kenni jahannam yae lagarurambura ya kenni jahannaba Allah katundi masalan talinga yemundanga kubenunga kafira ku imraatanu innuhu yakaren talinga adu luto yakaren talinga ihilinyi tahta bidayini komo fili ya ure yeloku kumundi salihayini kunshuro fili sirunyani yakaruku fili jambe ya karuku fili di jamba na fika kunyani jeni ya kilega heti ima huyo nto anuma baki fili ya bakala ya ngangatanga shayan haribani ya inati la karakotanga nuhu ya kendu lutu ya keka fili nalo anna imben nukondi kaini luanonga ala katundi masalan talinga yemundangani amanu kubenu katongondi Firauna yakenga birambe Firauna yakenga yagani Asiyatu bintu Muzahimiya agati nkamantunka Allah annan tagandinda baitan annan tagandi indaka anken Allah ninga kompenga fil jannati al janna nokondi annin kisi min fir'auna baka fir'auna ya ara golli bureke wana jini annin kisi baka soronga adh-dhalimina to nyangunda no gan makafir no gan kunga Maryam kibarenko Imranu re nyakare gani kenga yakare kebe ahsanat farjaha gadi kane tanga Allah tofu tendi fi Maryam kane di miruhina gelo kwalla yonke tagantenga aya nya Isa ya Maryam tongondi be kalimati rabbiha ti kaman digamunga ara kitabunga wakanat Maryam kenya minal qanitina gelli batanun doddu mugayan kanun nyayi Allahu akbar Allah gana ko man ko yobil laga tafsir jepana ona suratu tahrim ona honni ne ko anogon sahih wala da wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam